أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Eskişehir bizim senelerce sohbete devam ettiğimiz, hizmet etmeye gayret ettiğimiz, her ay şaşırtmadan devam ettiğimiz bir mübarek beldemiz, şehrimiz. Bu itibarla bizde tabii hatıraları var, izleri var. O dönemden Rüstem Efendi'yi şimdi işte tanıdım ettim. Geri kalan ekseri arkadaşları tanıyamıyorum. Onlar tabii yenidirler. Hacı Abdullah Efendi hocamız, rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretlerimizin vekiliydi. Çok sevdiği bir zat idi. O geldiği zaman ona mektubat, Osmanlıca mektubat okuyabiliyordu o, Arapça okuyamıyordu. Osmanlıca da zor. Arapça bilenler de Osmanlıca bilmez yani. Osmanlıca mektubattan okuyorlardı, efendi ona okuyordu, o dinliyordu falan. Biz geldiğimizde hep onun evine geliyorduk, tek katlı bir ev vardı. Oradan sohbete çıkıyorduk. Sonra İbrahim Efendi, kayın İbrahim Efendi kardeşimiz, ondan sonra çok hadiseler oldu. Sohbetlerimize maniler çıkarttılar. Şehre girmemize bile izinler vermediler. Ondan sonra gece durduğumuz yerlere baskınlar yaptılar. Neler yaptılar burada? Her ay bir şeyler oluyordu burada. Efendim, biz yine devam ettik. Sonra Bülent Efendi, o da vefat etmiş. Kendi fabrikasının yanında boş bir şey vardı. Depo gibi bayağı bir yer, oraya halı serdik. İşte efendim, macera yani bizim işlerimiz. İşte burayı dedik, sohbetleri yapalım. Tamam yapalım dedi adam. Buradan cemaat kalktı, geldiler kadın ile erkeği ile. Epey zamanda orada devam ettik yani. Orada devam ettik. Allah'ım hepsine rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. İslam'a, Müslümanlara, bu ehl-i sünnetin sohbetlerine yaptıkları hizmetlerden dolayı tarafımızdan hayırla mükafatlandırsın kendilerini. Ruhları için bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Bir kelime-i şehadet ve bir kelime-i tevhid ki göklerden yerlerden ağır gelir mizanda. Bu kadar insan hep beraber okumuş olduk. Rabbim fazl-ı keremiyle kabul eylesin. Hediyelerimizi başta Abdullah Efendi hocamız, İbrahim Efendi kardeşimiz hocamız, Bülent Efendi ve sair ihvandan, cemaatten bizim sohbetlerimize senelerce devam eden muhtelif camilerde, muhtelif yerlerde, Eskişehir'de sohbetlere bir kere dahi gelip İtikad ile, iman ile, muhabbetle gelip, iman ile ölmüş olan bütün kardeşlerimizin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Azapları olan varsa şu saatte defuraf eyle ya Rabbi. Bir kere sohbete gelmek, bir cemaatte bulunmak, 40 kişinin bulunduğu bir alimin vaaz ettiği, bir vaizin, hocanın vaaz ettiği mecliste bulunanların günahları mağfiret olunur, duaları müstecab olur diye variz olan birçok hadis-i şerifler vardır. Bu hadis-i şerifler hürmetine onlara şu saatte rahmetlerini dağlar emsali kabirlerine idhal eyle ya Rabbi. Allahümme amin ya Rabbel alemin ve ahir. Bize de bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eyleyip kaymadan, caymadan, şüphelere kapılmadan, vesveselere kapılmadan, ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek, abdestimizle, namazımızla, elimizden, ayağımızdan düşürmeden, kimselere muhtaç etmeden, rükûlerimizi, secdelerimizi kendi başımıza yapabildiğimiz halde çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Tabii inşallah önümüzdeki sene Hüseyin Efendi hocamızla da konuştuğumuz veci üzere külliye yapılıyor burada. Hicret Derneği bir külliye yapıyor. Biz o zaman neler çektik yani? Yer bulamıyoruz, edemiyoruz dedim ya işte. Depolarda, dükkanlarda bile yaptık. Tabii evvelce çok camilerde yaptık. Çarşı camilerinde, Hacı Kadir Camii'nde, Vişnelik'te, Beyazıt Camii'nde. Senelerce yaptık yani. Çok yer dolaştım ama tabii son zamanlarda da yine bırakmadık. İşte 28 Şubat'a kadar geldim gittim. Ondan sonra zaten hapse gittim. Velakin Eskişehir'de hakikaten çok cemaatler gördüm yani. Çok kalabalıklar gördüm. Müslümanı bol, ehl-i sünnet itikadını muhafaza eden kardeşlerimiz çok. O zaman da öyleydi. Şimdi de Allah bereketini artırsın, ziyade eylesin. Diğer vatandaşlarımızı da hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin. Onlara da yolunu buldursun. Amin. Hepimiz aynı vatanda, aynı memlekette yaşıyoruz. Tabii birbirine dua edeceğiz. Birbirinin iyiliğini isteyeceğiz. Birbirinin hidayetini isteyeceğiz. Dua edeceğiz. Mekan şart. Ben tabii böyle ayakkabıyla girilen, çıkılan yerlerden çok sohbet bakımından hoşlanmıyorum. Çünkü mahallin feyiz bakımından çok farkı vardır ve önemi vardır. Şimdi aynı mahalde, aynı bölgede, aynı yani mekan itibariyle yaşı abdestsiz de olsa namazsız da olur, cenabet de girmiş olur, efendim işte zikirsiz girmiş olur, imansız biri girmiş olur, düğün olur, dernek olur, açık olur, saçık olur. Yani her türlü insanın girip çıktığı bir mekanda bir ibadet sergilendiği zaman orada feyiz düşük olur. Ama bir yer Allah için vakfedilirse, ibadet için tahsis edilirse oraya insanlar abdestsiz girmiyor. Abdestsiz girmiyor, orada günah işlemiyor, orada gaflette bulunmuyor ve orada devamlı namazlar cemaatle kılınıyor, zikirler yapılıyor, hatmi şerifler okunuyorsa o zaman o mekanda feyiz, bereket fazla olur. Ama tabii ki biz nerede imkan bulduksa hakkı söyleyeceğiz. Biz hakkı yer ayırmayız. Ama ve lakin tabii bu Hicret Derneği'nin yapmış olduğu külliyeyi ben daha çok var zannettim. Geçen seneler konuştuk. Ben de zannettim ki daha temel atacağız, dua et diyecekler. Bir de baktım ki 6000 metre kabasını bitirmişler. Maşallah. Siz haberiniz var mı sizin? He? İyi. Haberiniz varsa memnun oldum. Ondan sonra da şimdi ama siz biliyor musunuz? İçini yapmak dışını yapmaktan daha zordur. İşte içte ince iş var. Masarif tutuyor falan. Ben de hoca efendilere inşallah söz verdim. Seneye dediler bu mevsimde açılış yaparız dediler. Gelir misin dediler. Yani inşallah bir ay evvel gelsem, bir ay sonraya açılışı alırız. En nihayet ben kendimi uydururum inşallah. Açılışta geleceğim dedim inşallah. Sen de dediler o zaman cemaata söyle de efendim bir an evvel açmamız için el ayak olsunlar. Bu işte destek olsunlar, yardımcı olsunlar. Ben de size Allah için duyuruyorum. Hayra delalet eden, hayrı yapan gibidir. Kimisi duasıyla, kimisi gönlüyle. Herkes bu Hicret Derneği resmi bir dernek, efendim faaliyetleri resmi olan bir derneğimiz. Burada kardeşlerim, ben tabii hiçbir dernekte üyeliğim yok, bir şeyim yok ben. Ben Allah için duacıyım, teşvikçiyim yani. Ben artık emekli bir adamım, ben yaşlı bir adamım. Ama hoca efendiler gençtirler, çalışıyorlar, çok hizmetler oluyor. Gördüm de talebeler okuyor, hafızlar yetişiyor, alimler yetişiyor. Ehl-i sünnet bir alim, bir hafız yetişmesi Eskişehir'i beladan kurtarır ya. Bir tanesi bile belayı kaldırır. Bir hafız ne demek? Medresede diyor, Allah Teala bir kavme azap murad eder, bir beldeye helak murad etse diyor, hadis-i şerifte, Gazi Bezaret'te de geçiyor bu. Bir sabi diyor, bir çocuk, bir yavru diyor, muallimin, müderrisin önünde oturur, Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman, Ferfaullahu'l azab. Allah Teala o beldeden belayı kaldırır diyor. Onun için zaten her tarafımız şey gibi, gemide gibi sallanıyoruz yani. Her taraf zelzele, yel, sel, afet, felaket dolu. Bizden belaları ancak Allah kaldırabilir. Allah Teala neyle kaldırır? Allah Teala belayı neyle kaldırır? Bale yapanlar hürmetine değil herhalde. Dans yapanlar hürmetine değil herhalde. Caz yapanlar hürmetine değil herhalde. He? Heykel yapanlar hürmetine değil herhalde. Allah Teala belayı neyle kaldırır? Kur'an'la kaldırır. Zikirle kaldırır. Bir sabi besmele çekince Allah'ın adının bereketiyle kaldırır. Onun için siz buna sahip çıkıyorsunuz, çıktınız, çıkıyorsunuz. Allah da size vatanlarımızda, memleketlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde efendim tabii bütün Türkiye bizim vatanımız ama herkesin özel bir toprağı var, köyü var, beldesi var yani. Her yerde, bulunduğumuz her yerde emniyetler, güvenceler, azapsızlıklar, afiyetler ihsan eylesin. Amin. Bunun için de seneye kadar inşallah yetiştirin. Biz de seneye gelelim. Efendim bu kadar cemaat dağılır. Fazlasını dağılır yani. Daha fazla cemaat dağılır. Kadınlar ayrı katta, erkekler ayrı katta. Sohbete geliriz inşallah. Artık fırsatıma göre gelirim. Öyle ayda bir gelecek durumum olmaz ama açılışa geleceğim. Ondan sonra da arada bir program yaparız inşallah. Böylece biz sizi bırakmayız. Zaten televizyonlardan, internetlerden artık ulaşım araçları artmıştır. Rabbimiz Tebareke ve Teala hizmetlerimizde cümlemize kuvvet, kudret ve nusretler ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Biz geçen cuma sabahı 14 secdeler yaptık. Tabii Afrin operasyonuna biz önceden hazırlık olsun diye dualar yaptık. Daha önce salı akşamdan evvel okunacak dualar cemaatlerimize verdik. Zikir ve dualarla inşallah bu operasyonu ordumuz başarıyla ifa edecek inşallah. Ondan sonra cuma sabahında 14 secdeler yaptık. Bizim dernekte doldu. Ondan sonra efendim Facebook'tan vesaireden, radyodan da tabii 10 binler, belki de 100 binlerdir. Çünkü biz sırf Facebook'tan 60 bin kişi takip etmiş. Geri kalan sabahın işte 7'sinde dualar yaptık elhamdülillah. Şimdi de biz bu akşam geldik. Buraya gelirken yolda Afrin operasyonu başladı. Şu anda askerimiz oraya girdi. Uçaklarla da efendim operasyonlar şu anda yapılıyor. Bunun için Diyanet de şimdi sitesine mi yazmış, ne yapmış, işte Fetih Suresi okunsun falan. Biz tabii daha önceden elhamdülillah duyurmuştuk. Onların da bu teşviklerinden memnun olduk yani. Millete biraz şuur vermek lazım. Çünkü Diyanet bunları yapması lazım. Bir Fetih Suresi okuyun, bir ayet okuyun, bir Ayet-el Kürsi okuyun. Bunu yani esas Diyanet'in işi bunlar. Fakat maalesef tabii bu zamana kadar bunlar pek olmuyordu. Bu ilan yapmışlar bu gece. Ona da sevindim. Fetih Suresi okunacak. Hepimiz duacı olalım. Sonunda da burada da dua edelim. Allah Teala askerimizi mansur muzaffer eylesin. Amin. Ordumuzu galip eylesin. Amin. Bu Siyonistlerin, Amerika'nın, Rusya'nın, Siyonistlerin bizim sınırımızda bir Kürdistan adı altında. Kürdistan bahane. Esas zulmü Kürtlere yapacaklar. Müslüman Kürtlerin de kurtuluşu için mutlaka bu operasyonların yapılması lazım. Aksi takdirde İsrail Gazze'de yaptığını burada en başta Kürtlerden başlayacak o bölgede. Ondan sonra bize doğru gelecek. İlk muhatapları doğu bölgeleri olacak. Çünkü Yahudinin projesi Arz-ı Mev'ud, vaat edilen topraklar doğu ve güneydoğunun tümü Yahudinin haritasında yer alıyor. Tabi bunu da PKK-PYD aracılığıyla yaptırmaya çalıştılar, çalışıyorlar. Barzani oradan tutturamadı elhamdülillah. Fakat bu taraftan bu sefer bizim sınırda bir Kürdistan numara. Esas bu Siyonistan. Yoksa Kürtlere bir iyilik verdiklerinden değil. Müslüman Kürtleri Yahudi mi düşünecek yani? Müslüman Kürtler, Türkler kardeştir. Biz birbirimizi düşüneceğiz. Çanakkale'de de beraberdik, Kurtuluş Savaşı'na da beraberdik. Bu vatan hepimizin, ırkçılık yok, kafatasçılık yok. İslam'da en takva kimse, en şerefli odur. Bizim dinimiz bunu emrediyor. Ancak uyanık olmamız lazım. Bir an önce bu sınırdaki oluşumları bertaraf etmemiz lazım. Aksi takdirde bunlar Marksist, Leninist, dinsiz, kitapsız bir taifedir bu PYD, PKK taifesi. Bunlar Kürtleri asla temsil edemezler. Bu adamların böyle bir devlete kavuşması, 30 bin kişilik bir ordu kurmaları falan, Amerika'nın 4500 tır bunlara silah vermesi, Amerika bir Müslümanı sevdiği için ona yardım etmez. İsrail bir Müslümanın efendim kazanmasını istemez. Dolayısıyla burada İsrail bayrakları açılıyorsa, Amerikan desteği varsa, her Müslüman, Türk'ü de Kürt'ü de uyanık olacak, kafirlerden kazık yemeyeceğiz inşallah. Bundan dolayı Türk ordusu, yani Müslüman Türk ordusu, bunun içinde Kürt'ü de var, her milletten var, ama mühim olan Müslüman ordumuz, efendim, devletimizin ordusu burada operasyona başlamıştır. Allah Teala mansur eylesin, muzaffer eylesin, galip eylesin, ayakları taşa çatmadan, burunları kanamadan, salimen, ganimen bu eşkıyayı bertaraf ettin, geri dönmelerini nasip eylesin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Ben zaten internetlerde bazı dualar öğrettim. Şimdi onları tekrar etmemde fayda yok. Onlar okunacak. En azından şunu söylüyorum. 313 Fatiha-i Şerife, 313 Ayet-el Kürsi. En kolay. Fetih sureleri okunabilir. 41 Yasin-i Şerifler okunabilir. Bunlar devamlı zikirlerimizdir. Zikir ve duanın çok faydası vardır. Dua ordusu da arkadan desteklememiz lazımdır. Hele gece teheccüd vaktinde, seher vaktinde o zikreden, ibadet eden, rükû secde eden neneler, dedeler, kalkıp medresede Kur'an okuyan, zikreden sabiler, hafızların hürmetine ve bu vatan topraklarını bize armağan eden Alp Arslan rahmetullahi aleyh hazretlerinden bu yana 1000 seneye yaklaşmış ecdadımızın, Müslüman ecdadımızın, kıymetli atalarımızın, fatihlerin, yavuzların, efendim, cihatları, mücadeleleri, kafirleri tarumar etmeleri hürmetine, Allah'ın dinine, İslam'a, Kur'an'a yaptıkları hizmetler hürmetine, şu mübarek beldede yatan Yunus Emre Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri hürmetine ve bu beldede yatan makamı bulunan, kabri Bilecik'te daha kuvvetlidir, makamı burada, Şeyh Edip Ali Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri hürmetine, Ertuğrul Gazi büyüğümüz hürmetine, Allah'ın kıymetli ecdadımız hürmetine, onların torunlarına bu haklı davalarında yardım eyle. Amin Allah'ım, amin. Allah'ım salli ala seyyidim. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Şimdi okunan Haşr-ı Şerif'te de Hafız Efendi kardeşimizin, ben tabii bilmiyorum, dediler haşr okunacak, dedim buyursun Kur'an haşr başımızın tacı tabii de. Nereden okunacağına dair biz bir şey demedik, bir şey bilmiyoruz. Okunan haşr buradan okunduğuna göre ben de bir şeyler konuşayım diye hesap ediyorum ama sonra okunan haşra tabi oluyorum. Haşr okunursa daha evladır yani. Burada da yine cihat ayeti okundu. Ve Allah yolunda din için, vatan için, kutsallarımız için, çünkü bu Yahudinin, bu Siyonistlerin, bu Amerika'nın vatanımızı işgal etmek istediği artık açıkça ortaya çıktı. Zaten 15 Temmuz'a kadar buna millet hurafe diyordu ama 15 Temmuz'da yaşananlar, içimizdeki Mossad ajanları, Müslümanım diye geçinen FETÖ'cüler, ondan sonra dışarıdan İncirlik üstünden tutun, bütün NATO'sundan tutun, hepsi seferber oldu ki burayı işgal etsinler. Allah Teala o darbe belasında bertaraf etti elhamdülillah. Vatanımızı bize bir daha bağışladı. Bir daha bağışladı. Şimdi bu saatten sonra çok uyanık olmak lazım, aldanmamak lazım, kandırılmamak lazım. Kandırılmanın da bir sayısı olması lazım. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadını muhafaza edip, ehl-i sünnet itikadında olan, efendim, taassup yapmayan, taassup yasak, benden, senden, öyle bir şey yok. Müslüman, efendim, vatandaş, herkesin hukuku var. Gayrimüslim olsa da hukuku var. Burada vatandaş zimmi olsa, Ermenisi var, Yahudisi var, onun da hukuku var. Gidip dükkanını basamazsın ki. Onların hakkı Müslüman hakkından zor ödenir yani. O bakımdan bütün hak ve hukuka, efendim, riayet üzere İslamiyet'in verdiği haklar çerçevesinde yani tabii ki herkes hakkını alacak, hakkı verilmeli, adaletli olunmalı, zulümden uzak kaçılmalı, yanlışlık olursa telafi edilmeli vesaire. Yeniden Kur'an'a dönmek, yeniden İslam'a dönmek, bu gençliği yeniden İslam'a döndürmek için iyi bir niyetle hizmet edilirse en tepesinden en dibine kadar herkes elinden gelen, üzerine düşeni yaparsa Rabbim bize tekrar acır inşallah. Yok ama bu Avrupa kafirlerine benzemeye devam edilirse, bunların modaları, bunların kılık kıyafetleri, bunların giyim kuşamları, bunların yaşantı tarzları, bunların efendim Noelleri, Christmasleri, bilmem neleri, bu şekilde kafirlere meyil ve temayül devam ederse zaten işgal olunmaya lüzum da kalmıyor. Kendi kendine ne oluyorsun? Asimile oluyorsun. Kendi kendine asimile olduğun zaman da işgale de lüzum yok, masrafa da lüzum yok. Avrupa Birliği, Amerika, Yahudi de masraf da yapmaz yani. Bu işi bedavaya da getirir bu gidişle. Çünkü halkımız maalesef İslami değerlerini zayi etmeye başladı. İslami hassasiyetler zayi olmaya başladı. Bunda tabii Diyanet'in şuur vermemesi, burada faaliyet emri bil maruf, iyiliği emretme ekipleri kurmaması, emri bil maruf yapanlara da susun demesi, burada büyük bir efendim aksi tesir yaptı bugüne kadar. İnşallah bu yeni dönemde bu düzelir. Eski reis zamanında sıkıntı. Şimdi bu inşallah bu düzelir. Bundan ümitli olalım yani. Birincisi. İkincisi, ilahiyatta çıkan hocaların televizyonlarda boy göstermesi, bütün milletin itikadını bozmaları, Ramazan'ına kadar, sahuruna kadar, kader inancına kadar, amentüsüne kadar, sahabe sevgisine kadar, bütün milletin kafasını karıştırmaları, ne kadar cahil cühela varsa altına yazar çizer diye yazıp bunları millete devamlı bu göstermeleri, Diyanet'in de burada bir şerh koymaması, dolayısıyla bu da milleti gevşetti. Bu da milleti gevşetti. FETÖ'nün hainliği, kalleşliği, Müslümanız diye ortaya çıkıp, karıları kapalı, kendileri secdeli görünüp, ondan sonra Yahudi ile birleşip Müslümanlara silah çekmeleri, milleti öldürmeleri, bu da milleti bayağı bir soğuttu. Dolayısıyla bayağı bir yara aldı bu davamız. Zarar gördü. Zararın neresinden dönerse kârdır. Doğru İslamiyet'i anlatalım. Hem doğru İslam'ı anlatalım, hem İslam'ı doğru anlatalım. İki tarafı birden olsun. Aksi takdirde millet, yani ne ya bu böyle, namaz da kılıyor da böyle yapıyorsa, ben kılmıyorum daha iyi demeye başlar. Haşa ve kella. Ondan sonra adam ağzına içki sürmüyor, gitti milleti öldürdü, ben içiyorum ama işte bunun gibi de katillik yapmıyorum der. Yani millete kötü örnek olundu. Şimdi bunun ıslahı için, taslihi için hepimize vazife düşüyor. Herkesin hoca olması şartı yok. Doğru bildiğini, doğru anlatabiliyorsan sen de bildiğinin alimisin, bilmediğinin talibisin yani. Dolayısıyla tabii televizyonlarda yapılan konuşmalarımız, internetlere attığımız sohbetler, parçalıyoruz bazı başlıklar altında falan. Bunların çok faydası oluyor. Neden? İnsanlar kendi anlatamıyor. Bak şunu dinle diyor, bir mesajla atıyor WhatsApp'ında, YouTube'unda bir şeyler. Bu böylece de bir hizmet var. Bu şimdi cihadın kısımları var. Eftalül cihad el emru bil ma'ruf ve nevel münker. Cihadın en üstünü iyiliği emretmek. Emretmek derken kıl, tut, içki içme lan bilmem ne. Emretmek bu değil, emretmek bu demek değil. Söylemek yani. Üd'u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Öbür ayet, öbür ayeti tefsir ediyor. Rabbinin yoluna Habibim davet et. Nasıl çağır? İnce ilimler söyle, ikna edici deliller söyle ve güzel vaazlar yap. Yoksa şimdi millete tepeden bakan bir yaklaşımla namaz kılmıyorsun, ne bozuk adamsın ya, namazını kıl. Bu şekil olmaz. İnsan babası bile bugün oğluna bu şekil yaklaşırsa çocuk ters teper. Değil ki sokaktakine. Veyahut işte efendim işte bir şey, ehli sünnet adını taktılar ya bir şeyler. Bilmiyorum şimdi atlarına, Kırçekle girdiler, bir kanallar kuruyorlar, bir şeyler, mikrofon bilmem ne. Gitmiş Nişantaşı'na. Gidiyor bilmem kadın erkek oturmuş orada kahve içiyor. Ya içerse içer. Sen şimdi gidip bunun yanına şunlara da bak ya. Ne yedikleri belirsiz falan. Böyle bir varlık olur mu ya? Sen insanla orada kardeşi midir, karısı mıdır, kızı mıdır? Açıktır, kapalıdır. Bu seni ilgilendirmiyor yani. Burada insan yemek yerken, çay içerken, hele bir erkek kadın birlikte otururken, hadi laf atar gibi sokaktan geçerken konuşmak emri bil maruf olacak bir şey midir? Ondan sonra kavga mı çıkartmak istiyorsun? Olay mı çıkartmak istiyorsun? Memlekette provokasyon mu yok? Bunun usulü bu değil ki yani. Bir erkeğe erkekle muhatap olur, bir kadınla kadın muhatap olur. Bir erkek olarak gidip de sokakta bir kadına niye böyle açık geziyorsun denir mi ya? Ya bu senin işin mi yani şimdi? Bunu da bir hanım ona yakınlık edebilir, bir çay ısmarlar, bir yerde denk gelir, oturur, bir münasebetle konuşulur ya. Böyle şey münarif olmaz ya. Güzel vaaz diyor, güzel vaaz, ayaküstü güzel vaaz nasıl yapacaksın? Böyle laf atar gibi. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar maalesef yapıldı bazı çevreler tarafından provokasyon olarak da. Böyle değil, usulüyle. Çünkü kılıç cihadı adam kaybettirir. Vaaz cihadı insan kazandırır. Biz insan kazanmaya geldik. Kılıç cihadının yeri var mı? Var. Silahın yeri var mı? Var. Şu anda tabii otomatik silahlar çıktı, tank çıktı, uçak çıktı, füze çıktı. Bunun yeri yok mu cihad? Var. Aa bak var. Şu saatte askerimiz saldırıya geçti. Bunu, o cihadı da ehli yapacak. Allah muhafaza, işgal olma tehlikesi olur. Halkımız ne yaptı? Kalktı, herkes seferberlik gibi harekete geçti. Bunlar lazım. Bu memleket kaç kere işgal gördü? Kaç kere de elhamdülillah efendim seferberlik oldu. Askerin yanına halk da katıldı. Kafirleri püskürttüler, denize döktüler. O cihadın zamanı vardır, zemini vardır. Ama şu anda biz efendim vatandaşlar olarak içimizde imanı olmayan da olabilir. Hiç inanmayan da olabilir. Yani Hristiyan'ın Yahudisi de olabilir. Ve ateist de başladı biraz artmaya. Ateist yani Allah'a da inanmıyor falan. Böyle de bir gençlik türedi şimdi. Ondan sonra bir de deist mi çıkmış? Deist ne? Deist Allah'a inanıyormuş, peygambere mi inanmıyor? Yani öyle yani sonuna istekle git yani. Çok istler çıkabilir de. Ama şimdi bunların hepsine karşı konuşmanın usulü var. Sohbetin üslubu var. Yaklaşım tarzını geliştirmek icap eder. Güzel vaazla yaklaşın diyor. Cihat iyiliği emretmektir. Kötülükten nehyetmektir. Ne demek? Kötülükten nehyetmek işte içki gibi, kumar gibi, zina gibi, işte faiz gibi, rişvet gibi şeylere karşı insanlara efendim nasihatte bulunmak. Bu tabi ilmine göre, bilgine göre, ya kendin direkt yapabilirsin. Direkt yapamazsan bir mesaj atarak, bir şey, video paylaşarak, yani neyse bugünün usulleri biraz daha değişik oldu şimdi. Bu iyi bir şey, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Ama bu, sen devlet değilsen, sen kaymakam değilsin, vali değilsin, emniyet müdürü değilsin, sen ne yapamazsın? Emri vaki yapamazsın. Ha sen ne yapabilirsin? Ya bak bu haramdır, kardeşim bu ateşle sonuçlanır. Efendim, imanını son nefeste kaybedebilirsin. Ebedi cehenneme gitme tehlikesi var. Benim de günahlarım var ama işte senin de bir günahın olabilir, benim iki günahım olabilir. Ben sana gördüğüm kadarıyla şey diyorum, nasihat ediyorum. Ben senden iyiyim anlamına gelmiyor. Sen benden daha iyisin, sende cevher var. Ben bu kadar hoca gördüm, şey ettim, yine bu kadar yapabildim. Sen benim kadar hoca vaaz dinleseydin, şimdi evliya olmuştun. Böyle yaklaşacağız halkımıza. Ki doğrusu da böyle. Benim kadar hoca görse bu millet, yani 45 senedir evliya, hoca görmediğim kalmadı. Hala eşkıya olarak devam ediyorum yani. Nefsimi ıslah edemedimse, bende bir sorun var yani, Allah affetsin. O zaman ben bu milleti nasıl göreceğim? Kendimden eftal göreceğim, zaten öyle. Yaşlıları benden fazla zikretmiş, gençleri benden az günah etmiş. Bakış açımız bu değil mi? Zaten bu. Zaten bu. Yani bunu yapmacık olarak böyle lanse edelim demedik ki biz, takıya mı yapıyoruz yani? Kalbimizden böyle düşünüyorum. Şu anda kafiri bile kendimizden hakir göremiyoruz. Neden? Belki o son nefeste Müslüman ölür. Belki ben imanımı kaybederim. Kafir ölme tehlikem var. Onun için ne belli, benim ondan üstün olduğum. Tasavvuf bunu işlemiyor mu? En çok tasavvuf bu ahlak-ı cemileyi işlediği halde maalesef yani tasavvuf erbabında da bir gılzat, bir şiddet. Ya hoca işte sen de böyle konuşuyorsun ama en sert de sen konuşuyorsun. Ya kardeşim en sert ben konuşuyorum gibi gözüküyor ama aşağı indiğim zaman en yumuşak ben davranıyorum insanlara. Şimdi konuşma burada hitabet şekli başkadır. Ama ben birebir ilişkilerden bahsediyorum. İnsanlarla ilişkilerimizde, akraba görüşmelerimizde, bayramında, seyranında, cenazesinde vesileler oluyor. Bu vesileleri güzel kullanmak lazım. İnsanların yumuşak oldukları. Ama burada da şunu yap, şunu et şeklinde değil, yalvararak, ederek. E ben hoca değilim deme. Hocalardan dinliyorsun işte. Türkçe konuşuyoruz ananın diliyle. Anlayışınız var. Birçok meseleleri ezberleyebiliyorsunuz. Maçları canlı yayın gibi naklen anlatıyorsunuz ya, iki saatlik maçı ya. Nerede falso var, nerede bu efendim sağdan kaçtı, soldan girdi ya. Hepsini canlı gibi anlatıyorsunuz. İki tane ayet hadisin Türkçesi kafanıza kalmıyor mu? Demek beyninizi vermiyorsunuz bu işe ya. Dizileri anlatıyorsunuz, filmleri anlatıyorsunuz. En safı diyeyim, yaşlısı diyeyim, nenesi bilmem nesi, o biçim dizi anlatıyor ya. Niye bu millet Allah için bir şey konuşmuyor birbirine? Allah Teala bu milletle tek tek konuşacak ahirette. Ama şimdi dünyada kendini göstermiyor. Bize Kur'an indirdi yani. O Kur'an-ı Kerim konuşuyor. Hâzâ kitâbuna yantıku aleykum bil hak. İşte bizim bu kitabımız size hakkı söylüyor diyor. Konuşuyor Kur'an. Hepinizin evinde Kur'an var. Hepinizin kütüphaneniz var. Neyse bir iki raf da olsa. Veya en nihayetinde bir mushaf-ı şerifi astığınız bir yer var. Müslüman olduğumuza göre hepimizin evinde bir mushaf var yani. E bu konuşuyor diyor Mevla. Size hiç konuşmuyor mu ya? Size hiç bir seslenmedi mi bugüne kadar? Kalbinizin kulağına bir şey gel, nida gelmedi mi yani? Bu bir kitap bana indi. Bu burada ne diyor? Yani bizim ecdadımız Osman Gazi o mushaf-ı şerife yaptığı tazim ve hürmet sayesinde 600-700 senelik Allah ona devlet vermiş. Dünyaya İslam'ı hakim etmiş şu Osmanlı devletini. Osman Gazi'ye Kur'an'a hürmeti sayesinde verildi o devlet ya. Adamlar sadece Kur'an'ı ezberlemek, okumak, anlamak, cihat yapmak değil. Karşısında ayağını uzatmadı sabaha kadar ya. Yatağını bozmadı yani. İşte ne kadar ilgilenirsek, edep takınırsak, efendim tazim edersek, değer verirsek o kadar Allah da bize değer verir. Amerika'da çit çıkaramaz, Rusya'da çit çıkaramaz. Bütün dünya lafımızı dinliyordu o zaman. Niye şimdi biz böyle olduk? Gelen çakıyor, giden çakıyor. Niye zelil olduk? Niye zayıf olduk? O ambargo koyuyor, öbürü bize ambara koyuyor. Öbürü lastik vermem diyor, öbürü plastik vermem diyor, öbürü bir şey, her şey dışa bağımlı olduk. Ve şu anda biri bir şeyimizi kesse, gazımızı kesse kalacağız ha, burada donacağız yani. E şimdi biz niye böyle ilerleyemedik? Maddi olarak da ilerleyemedik yani. Manevi zaten ahlaki çöküntü, 150 senelik Osmanlı'nın çökülmesiyle ahlaki çöküntü zıvanadan çıkmış. Şeyh Edip Ali gelse bu Eskişehir'e, yani buralar bizim yurdumuz der mi? Ertuğrul Gazi mezarından kalksa, Söğüt'te bir dolaşsa, vaziyeti ahval-i umumiyeye bir baksa, bunlar ne millet acaba demez mi? Nerede? İşte bak, onlara Allah izzet devlet verdi, bir beylikten, bir ufacık, küçücük bir sancaktan dünya hakimiyetini verdi. İman edenlere, ameli salih işleyenlere, iki şartı yerine getirenlere üç vaad-i ilahi var diyor Kur'an. Vaadallahu lezine amenu minkum ve amilus salihat. Ehli sünnete göre düzgün inanç, sonra ameli salih. Bu da beş vakit namaz. Zaten onu düzgün kılarsan birçok haramdan, günahtan, münkerattan geri koyacak. O belli bir şey. Oruç, hac, zekat. Ondan sonra farzlar, vacipler, emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Çok da zor bir şey değil bu İslamiyet yani. E sana içkiyi yasak ettiyse zaten bunda zararın var. Senin zararın var. Bak adam sarhoş oldu gitti ondan sonra. Çocuğunu öldürdü dün. Her gün haberlerde sarhoş olup karısını bıçaklayan, çocuğunu öldüren, her gün sarhoşluk yüzünden cinayet var. Ondan sonra kumar meselesinden ne ocaklar batıyor, ne ocaklar batıyor, Ne eşler kocasız kalıyor, efendim bütün millet kolay kazanç derdine düşen, kumara müptela olanlar da ne huzur kalıyor ne saadet kalıyor. Helak oluyor, gidiyor. E şimdi sana Allah Teala kumarı, içkiyi, faizi yasak ettiyse, efendim bunlar senin iyiliğin için yaptı ya. Memleketin iyiliği için faiz işi kalksa ortadan ekonomi düzelir ya. Ekonomi düzelir, kimse yatırım yapmıyor. Hayvancılığa, tarıma, şamı. Neden? E yatırıyor parayı orada, efendim hazır faiz var. Faizi almak varken, öbürü de büyük paralar, niye diyor işçiyle açınan sigortasına bilmemse uğraşayım diyor. O da yatırıyor başka bir uluslararası paralara, faiziyle geçiniyor. Faiz bela, sömürü. E şimdi Allah Teala bize faydalı neyi yasak etti yani? Bize zararı olan neyi emretti yani? Biz kendi yarımızı, zararımızı düşünmekten aciz bir insan mıyız ya? Akıl verdi, fikir verdi. Bir de peygamber gönderdi, bir de kitap gönderdi, bir de vaizler gönderdi. E kendi iyiliğiniz için gelin Allah'ın dinine ya kardeşim diyor İslam. Bu Kur'an bize vaaz ediyor. Şimdi biz de bu isyanları anlatacağız. Yeniden bir faaliyet olsa mı? Milleti geçim derdine düşürdüler. Tabii ki bu Yahudinin zaten eskiden beri efendim bu bağımlı kılma şeyi, ne diyorsunuz ona işte, kültür emperyalizmi bir yandan, efendim ekonomik bağımlılıklar bir yandan, insanların bütün ekonomilerini bir anda bozuyorlar. Bir anda efendim paralarını devalüasyon yapıyorlar, enflasyon, dünya piyasaları yapıyor bunu ekseriyetle. E bunlar Müslümanların böyle düzenini bozuyor. Bu sefer ne oluyor? Adam geçim derdine düşüyor. Ne kimseye namaz kılıyor musun sorabilir. Ne oğluna bir namaz anlatabilir. Ne kızına, kızın bir Kur'an'dan bir sure ezberledin mi, amentüyü biliyor musun diyebilir. Adam sarhoş gibi yatıyor, ayyaş gibi kalkıyor. Çünkü neden? Borcu var. Ay gün gibi geliyor. Bu adam ayın sonuna kadar bu borcu nasıl denkleyeceğini düşünüyor. Geçim derdi sarhoşluktur. Şarap içmekten beterdir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E milletimizde de maalesef kanaat yok. El kanaatü kenzüllâ yefnâ. Kanaat bitmeyen bir hazine, tükenmeyen bir define. Hırs yapmamak lazım. Ve lakin efendim, tabii ki insanın kafasını sokacak yuvası olacak, bir belini doğrultacak bir yemesi içmesi olacak. Onu konuşmuyorum. Ama ondan gayri kanaat. Ama şimdi kanaatı da hırsla pompalıyorlar. Ne diye? Bir reklamlar var. Yani öyle bir reklamlar var ki bunları gören öbürü nedir? Benim şuyum yok, onun buyu yok, şuyum bu yok. Zaten internetler yolla falan. Devamlı telefonlar çıkarıyorlar. Biri yetmedi yeni model, yeni model, bir daha yeni model. Her sene şunun yenisi, bunun yenisi. Gençler birbirinden özeniyor, ediyor. Annesi babası, ay nasıl alayım çocuğuma? Arkadaşların arasında mektepte falan mahcup olmasın. Bu sefer oradan krediye giriyor. Kredi almayan kalmamış. Borcu olmayan kalmamış. E bu insanlar birbirine namaz, oruç, hac, zekat diyecek halde kaldı mı ya? Onun için zaman bozuk oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanı beyan etti. Entümül yevme alâ beyneti min rabbikum. Siz bugün Rabbinizden gelen delil üzeresiniz. Ayıksınız, uyanıksınız. Kur'an'ın vahyin nüzulüne şahit oldunuz. Hazreti Cibril insan kılığında bile geldi. Sahabenin arasında oturdu. Onu bile gördünüz diyor. Onun için siz ahireti, cenneti, cehennemi gözünüzle görmüşten ileri imanınız yakini derecesine uğraştığı için siz artık duramazsınız. Te'murûne bil ma'ruf. İnsanlara İslam'ın iyiliklerini, güzelliklerini anlatırsınız. Ve tenhen anil münkeri, kötülüklerden, haramlardan, günahlardan alıkoymaya çalışırsınız. Ve tücahidûne fî sebîlillâh. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edersiniz. Sahabedeki fedakarlıkları sen biliyor musun ya? Nerede bizde ya Allah için, din için, vatan için falan falan? Çok azaldı. Çok azaldı yani. Yine var yani sayı. Allah sayılarını artırsın ama bu bir şuur işte. Ahirete inanıyorsan, ebedi cennete inanıyorsan, bu dünyada zaten öleceğim inanıyorsan, bari ölümün Allah yolunda olsun da ebedi ahiretini kazan yani. Ama ahirete inanmıyorsan, Varsa dünya, yoksa dünya, bir nefes daha yaşamak için her türlü mücadeleyi ver. Ben ona bir şey demiyorum. Ama biz Müslümanız yani. Ebedi ahiret var. Orayı bir kazandık, daha bir daha kaybetme yok. Tehlikeler kalkıyor. E orayı kazanmak için ne verilmez yani malımızdan, canımızdan? Ne verilmez? Ebedi sonsuz cennet, diz boyu nimet, hiçbir külfet de yok. E orayı kazanmak için, yani şurada bir memuriyete girmek için işte neydi o taşeron işçi kardeşlerimiz, kadroya girmek için, kadrolu bir memur bir kademe terfi etmek için maaşında 200 liralık 300 liralık belki durumuna göre değişir artış almak için neler yapıyor, kimleri araya sokuyor, neler, ne kadar gayretler gösteriyor. Halbuki de yani oraya girmesi onu cennete girdirecek de değil yani. Ama dünyanın geçimine inanmış, yemesine içmesine inanmış, oğlan ayakkabı istiyor, kız efendim elbise istiyor, hanım işte yemek istiyor, et istiyor, but istiyor. Ne olacak? Bu adam buna inandığı zaman, bunu bu zaruretler halinde gördüğü zaman bunları karşılamak için gece, gündüz her türlü fedakarlıklar yaparak bir şeyler kazanmanın yoluna bakıyor. Kimi helaldan, kimi haramdan. Haramdan kazanması onun rızkını artıracak değil ama işte azabını artıracak. Yani helaldan da aynı rızık gelecek ama işte bazısı yalan konuşursam, faize bulaşırsam, rişvet alırsam, verirsem bilmem ne rızkım artar zannediyor. Halbuki ezelde yazılan lokma bir fazla bir eksik girmeyecek ama işte nefis, hırs ve tamah yapıyor. Halbuki helalından da aynı şey gelecek. O yazılmış. Ama insanlar dünyaya inanmış, iman etmiş. E ahirete de iman etmiş. Müslümanlar adına konuşuyorum. E cennet var, ahiret var. Burada insan yani canını vermek. Şimdi burada o ayet-i kerime onu anlatıyor yani. Kısaca mealini vereceğim. E şimdi burada canını verirler diyor. E biz daha uykumuzdan fedakarlık edemiyoruz. Sabah namazına kalkamıyoruz. Tabii şimdi sabah namazı bilmiyorum burada güneş kaçta oluyor? He? Yani İstanbul'la aramız demek 10 dakika falan küsür. Yani şimdi sabah namazı çok geçe gitti artık. Kılmayanı dövüyorlar herhalde bilmiyorum. Efendim, kılmayanı dövün demedim ya. Ya yemeyeni döverler derler ya çok ucuz olunca. Anladın mı? Yani bedavaya sermişler ortalığa. Şimdi bunu yemezsen döverler. Ne demek? Zorla yedirirler yani. Ya şimdi namaza kalkmak bir bakıma kolay oldu. Ama şimdi tabii o geri gelecek yine. O geri gelecek imtihanları var. Şimdi de kılmayan kılmıyor. Kılmayan kılmıyor. Bir vakit namazı kasten kazaya bırakıyor. Kasten. 80 sene cehennemi hak ediyor. 80 sene cehennem bir vakit kasten kaçırmanın karşılığı ya. Yani buna inanan, cehennemi de inanan, cehennemin de yaktığına inanan bunu nasıl kaçırır? İşte iman zafiyeti var diyorum ya. Şurada şu işi yapan şu parayı kaçırır desen kaçırır mı o parayı? Efendim şunu yaparsan sana efendim bir kilo, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, insanlardan biri diyor iki tane yağlı kemik verileceğini bilseler, yani yağlı kemik dediğin çorbasına oluyor, kemik suyuna çorba oluyor, işte efendim birçok yemeğe katılıyor, faydalı, çoluk çocuğa da faydalı kemik suyuna çorbalar bilmem neler, bir kemik, yağlı kemik verileceklerini bilseler yatsının cemaatine gelirler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıklar gelmiyorlardı da ama diyor şunlara diyor bir kemik, yağlı kemik vereceğiz deseniz de yatsıya gelirlerdi diyor. Sahabe tabi cemaat kaçırmaz ama münafıklar yatsıyla sabah cemaati kaçırıyorlardı asr-ı saadette. E şimdi bir kemik için, bir kilo et için, bir kilo et az mı ya, kaç lira oldu, 40 lira mı 50 lira mı? Bir kilo et bedava verileceğinde ne kadar kuyruk olur? Şimdi ya da efendim bir namazı kılmayana diyelim ki şöyle bir vergi, ceza. He? Neye sıkılacaksın? Kıldığını da görüntülü çekeceksin abi. Bildirim yapacaksın. Kıldın mı kılmadın mı? Kıldım demekten olmaz. Kılmazsan namazı 50 lira vergi cezası. Kılar mı kılmaz mı? Kılar 50 lira ne de ya? Ne demek 50 lira? Faturası ya adamın 50 lira zaten. E kılar. E diyorsun adama 80 sene cehennem var diyor ki bana ne ya. Ya ne demek bana ne ya? Kılmayana söylüyorlar yani. O zaman iman zafiyeti var. Sorgulaması lazım kendini. Ben niye böyle dünya menfaati için atlıyorum, zıplıyorum, uykumu terk ediyorum, gece bekçiliğine, nöbetçiliğine razı görüyorum, her türlü gurbetlere gidiyorum, çoluğumdan çocuğumdan yıllarca ayrı kalıyorum, değil mi para için? E tamam, para lazım, e iman da lazım, namaz da lazım, ahirette de ev lazım, ocak lazım. Ne yiyeceksin, ne içeceksin yani? Kim sana şefaat edecek? Ya Resulullah şefaat edecek, sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek ama siz de bana yardım edin buyuruyor yani. İmanınızı sağlam tutun, bir namaz kılın, bir şeyler yapın. Tabii ki kusurunuz olur, yanlışınız olur, kaçırdığınız olur. Onları da şefaatle telafi olur. Ama şimdi hiç adım atmayana da ne yapsın lan? Bu fedakarlık ister. Allah için yani canını vermekten bahsediliyor. Sen burada uykundan feda edemiyorsun. Zekat veremiyorsun, neyse durumun zenginse tabii. Fitre veremiyorsun. Yani ufacık kuruşları hesap ediyorsun. Ondan sonra hac farz olmuş, hala gitmiyorsun, gidemiyorsun, işini bırakmıyorsun falan filan. İyiliği emretmek, kötülükle ne etmek, farz-ı kifaye de olsa, bu da 54 farzdan biri yani. Bu da insanlara bir şey anlatmak da 54 farzdan biri. Kendine göre bunu çevrende ne kadar yapıyorsun, ne kadar yapmıyorsun. Bu nasıl İslamiyet, nasıl şuur? Siz diyor bak sahabeye, siz diyor ayetlerin inişine şahit oldunuz. Artık siz duramazsınız diyor. E çünkü millet sel gibi cehenneme giderken sahabe nasıl dursun yani? 114 bin sahabe, 10 bini Medine'de ya var ya yok ya. 100 bin küsur sahabe dünyaya dağılmış. Kazakistan'a gidiyorsun sahabe var, Çin'e gidiyorsun sahabe var, Hindistan adasına gidiyorsun sahabe var, Özbekistan'da Semerkant'te sahabe var. Buradan bile yani 6 saat uçakla gidiyoruz. Her yerde sahabe var. İstanbul'da Ebu Eyyub el Ensari sahabe var. Anadolu'da birçok yerde sahabe var. Niye gelmişler abi? Aç mı kaldılar da buraya geldiler ya? Millete İslam'ı anlatmak için geldiler. Onların bereketine bugün Müslümanız yani. Ne kadar haklar var üzerimizde. Ki Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri 80 küsur yaşında ya. Artık ölümüne geldi dedi. Bu yolda öleyim dedi ya. Ya sen dediler dede, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le katılmadığın bir muharebe yok. Medine'ye Efendimiz geldi hicrette zaten ilk onun evine misafir oldu. Ondan sonra zaten cihat başladı. Mekke döneminde bir şey yoktu. Savunmadaydılar, zordaydılar. Bütün muharebelere, gazalara, seriyelere katıldın. Gelmiş yaşın kaça? Sen dediler istirahat et. Torunların olarak biz gidelim Allah yoluna. O da sana yazılacak, evladının hayrı senindir. Dedi ki evladım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evvelü ceysin yegzül kustantiniyete mağfurullah. İstanbul'a gazaya çıkan ilk ordunun günahları af olacak. Ben de af olmak için çıkıyorum. Ya koca Ebu Eyyub el Ensari senin günahın mı var mübarek be? Yine dedi af olayım diyor. Ondan sonra İstanbul'un surlarının dibine salih bir zat yatacak yakın yerde diyor. Belki o salih zat dediği ben olurum diye. Ben ona niyet ettim diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ne zaman İslam devletini kurduk, kafirlerin tehlikesini işte Yahudiler, Kurayzaoğulları, Nazıroğulları sürgün oldu, defoldu, gitti, müşrikler Mekke fetholdu falan filan. Biraz rahatlamalar oldu veyahut da işte Mekke fethinden önce de olsa epey bir rahatlama oldu tabii. Zaten Mekke fethi harpsiz oldu yani çünkü neden? Artık etrafta kafirlerin gücü kalmadığından. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce etrafı halletti. Efendim, biz de dedik ki ya bu kadar senedir cihat ediyoruz, Allah yolunda harbe gidiyoruz. E şimdi evlerimiz, kapılarımız yamuldu, pencerelerimiz kırıldı, evimize bakamadık, ocağımıza bakamadık, hurmalıklarımız var, bağımız, bahçemiz, ağaçlarımız var. Onları budayamadık, ıslah edemedik. Biraz şöyle, efendim, kendi işlerimize, dünya işlerimize bakalım. Deyince hemen ayet geldi. Estağfirullah. Ve enfikû fî sebîlillâh. Ve lâ tülkû biyedikû ilet tehlûketi ve ahsenû. Ey benim kullarım, Allah yolunda malınızı da canınızı da cömertçe harcayın. Kendi canınızı elinizle tehlikeye atmayın. Şimdi bizim millet ne zannediyor? Kafirlerle tam bir muharebe vardı. Karşı safta kafirler, burada Müslümanlar duruyor. Müslümanlardan bir zat sahabedir veya tabiindir. Tabiin olduğu garanti, çünkü Ebu Ayyub el-Ensari gibiler de orada olduğuna göre de sahabe olduğunu bilmiyorum. İçimizden dedi bir kişi kalktı düşman safına doğru. Önden atladı yani. Yanımızdaki arkadaşlar da dediler ki ya tehlikeye atladı şimdi, daha harp başlamadan kendini tehlikeye attı dediler. O zaman Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri dedi ki siz bu ayetin manasını biliyor musunuz? Bu ayet bizim hakkımızda nazil oldu. Bizim hakkımızda inen ayetin tefsirini siz bizden sorun. Siz ne biliyorsunuz? Biz ne zaman evimize, işimize bakalım, biraz cihadı geri bırakalım, kendi eksikliklerimizi telafi edelim deyince bu ayet geldi. Allah yolunda hizmeti, malını ve canını cömertçe infakı, tasadduku terk ederseniz işte o zaman ahiretinizi tehlikeye attınız. Bu ayet bizim hakkımızda in dedi. Onun için bunun ispatı üzere bak 80 küsur yaşında radıyallahu teala hazretleri İstanbul'un dibine kadar geldi, orada şehit oldu. Bugün İstanbul'un tapusu Hazreti Fatih'in de fethi hangi sebepledir? Ebu Ayyub el-Ensari'nin oraya gelmesi bereketiyle. Hazreti Fatih İstanbul'u fethettiğinden daha çok neye sevindi? Ebu Ayyub el-Ensari'nin kabrini bulduğu zaman sevindi. Akşemseddin Hazretleri'ne ne dedi? Fetih müyesser olacağının müjdesini aldı. Ondan sonra tabii orada da vazgeçireceklerdi onu, çok olaylar oldu falan, gecikme oldu günlerce. En nihayet evliyayı dinledi. Evliyayı dinleyen, ulemayı dinleyen yöneticiler iki cihanda muvaffak ve mahbub olurlar. Ulemayı, evliyayı dinlemeyenler kendi kafalarına kalırlar. Kendi kafalarına kalınanlar başarılı olamazlar. İşte Fatih'in Akşemseddin'i vardı. Mesele bu. Vazgeçecekti. Paşalar kazan kaldırdı yani. Burada bizi kıracaksın dediler. 50 gün oldu, şu kadar oldu falan. Ne kadar oldu kuşatma? He? 53 gün bak. E şimdi onlar da bir mantıklı konuşuyor yani. Ama Hazreti Fatih Akşemseddin ne dedi? Radıyallahu anh dedi ki bu fetih kesin. Gününü de söylüyorum dedi. İşte salı günü müydü? Şu gün şu kapıdan gir. Saldır gitsin. Ondan sonra fethi oldu. Dedi ki Efendi Hazretleri şimdi Ebu Ayyub el-Ensari'nin kabrini bulmak zamanıdır. Ne kadar yalvardı yalvardı. Geliyordu gidiyordu. O da dua diyor dedi. Kabir kapanmış. Yoksa Rumlar zamanında da o kabre hürmet ediyorlardı, şey diyorlar, yağmur duası yapıyorlar. Rumlar bile bu zatın hürmetine yağdır diyorlardı, yağıyordu. Çünkü Allah kullarının yağmurunu yağdırır. Yavur da olsalar rızıklarını gönderir Allah Teala tabii ki. Bu İbn Abdülber'in yani büyük muhaddislerin kitaplarında geçiyor bu mesele. Ama Fatih'in döneminde kabir kaybolmuştu yeri. Ondan sonra yine girdi çadırına, dedi Efendi Hazretleri ne zaman bulacaksın deyince dedi tamam seccadeyi tam üstüne sermişiz dedi. Kaz burayı dedi. Kazdılar da baktı Hazâ kabru Ebu Ebel Ensari küfi katla yazısı çıktı alttan. Sonra mübarek ayakları çıktı. Ayaklarını öpmek öpecekken tam ayaklarını çekti yani. Şehitler ölü müdür zannediyorsunuz? Hazreti Fatih ayaklarını çekti Hazreti Fatih öpeceği zaman. Bunu ben Alaaddin Efendi Hazretleri anlattı. Efendi Hazretleri'ni dinledim yani. Şimdi bu zatların o fedakarlıkları olmasa İstanbul'da feth olmaz. İstanbul'da feth olmaz. Ama şimdi öyle cibilliyetsiz, cinsiyetsiz vatan hainleri çıkıyor ki İstanbul'da feth olmasaydı ne olurdu sanki? Feth oldu da iyi mi oldu diyor. Böyle de vatan hainleri var yani. Değil mi? İlahiyatta şu anda hoca Mustafa Öztürk. Şu anda bu adam bayağı revaçta. Bütün televizyonlar bu adamı çıkarıyor. Bizim Lale Gül dergisini takip ederseniz orada İhsan Şen Ocak kardeşimiz Hoca Efendi buna reddiye yazdı. Resmini de koyduk oraya. Yani yüzünü de tanımanızda fayda var diye. Bereket için değil de yani. Tanımanız için yani. Bu adam alenen diyor ki Allah'ın dinini davasını yüceltme diye bir şey uydurmuş. Osmanlı diyor. Viyana'ya kadar gitmiş. Viyana'da bizim kutsalımız mı var? Viyana'ya niye gidiyoruz diyor. Ne olacak o zaman? O zaman ben de Haçlılara diyor empati yapıyorum. Haçlıların da diyor Kudüs'te dolu kutsalı var. Haçlı seferlerini onun için yaptılar. O da Allah yolunda o zaman diyor. Bu adam ilahiyat hocası yani. İlahiyat hocası. Bu adam felsefe hocası değil. Yani ben anlamıyorum. Evvelce bir spikerin biri adını neyse unuttum. Hatırlasam da lüzum yok söyleme. Adam kalktı dedi İstanbul fetholmuş da ne olmuş bilmem ne. Ülkücü camia sağ olsunlar. Bu hususta hassastırlar yani. Ülkücü camianın alperenler diyelim. Alperenleri en başta zikredelim. Tabii o Muhsin abinin şeyi daha bir şuurludur. O ayrı dava. Bu noktada onlar tepki verdiler o zaman. Ben hatırlıyorum. Epey sene oldu. Adam senelerce spikerlik yapamadı. Türkiye'deki en meşhur sunuculardandı. Velakin ilahiyattan biri bunu yazdığı zaman kimse çit çıkartmıyor. Niye? İlahiyatta hocadır, vardır bir bildiği. Nasıl vardır bir bildiği? Fatih'in bildiği yok, Yavuz'un bildiği yok, Kanun'un bildiği yok. Bu adam Haçlılara empati yapıyorum diyor yani. Nasıl var bildiği yani? Bu kadar vatan hainliği bu memlekette yaptırılır mı? Şimdi bile Yahudi orada Kudüs'ü işgal ediyor, başkent ilan ediyor Trump'ın bilmem nesi. Allah belasını veriyor zaten, Amerika'da çöktü çöküyor zaten. O Trump'ın da sebep olacak. Neyse biri bir salak gelecek ki. Yani memleketi batırmak için bir salak lazım mıydı? Onlara da gönderdi Allah. Belalarını verdi şimdi. Adam ne yaptığından bir haberi yok. Sabah başka, akşam başka. Yönetemiyor, kendini de yönetemiyor. Efendim şey hastalığına, hava hastalığına tutulmuştu. Hava diye bir hastalık var. Şimdi bu adamla orada şey diyor, İlhami Güler diye bir adam var. İlahiyatta hoca bu. Bu adam işte diyor, Kehf suresindeki şu kadar ayeti çıkartmak lazım. Böyle ayet mi olur diyor yani. Adam hadisi bıraktı, Kur'an'a geldi sıra ve bu adam orada tweet atıyor. Diyor ki, ya diyor sen diyor Fatih'in İstanbul'un fethi, İstanbul kılıç hakkı diyorsunuz ya diyor. Yahudi de diyor kılıçla almış. Yahudi'nin de gücü var diyor. Filistin'i, Gazze'yi işgal etmiş Kudüs'ü diyor. O da onun kılıç hakkı. Hadi bakalım kabul et diyor. Bu ne demek yani? Senin de İstanbul'u fettin demek istiyor. İşgal demek istiyor. Bunu bir ilahiyatçı orada tweet attı bu olayla ilgili geçen haftalarda. Durum bu. Bu millet, bu adamların hoca olduğu bir ilahiyattan yetişen, mezun olan talebe, müftü olan bir talebeden ne bekleyeceksin? Ne şuuru bekleyeceksin? Vatan sevgisi bekleyebilir misin? Ecdat sevgisi bekleyebilir misin? Ecdadına söven, bunların hepsi yolsuz, yanlış yapmış adamlar diyen bir şey yetişecek. Ve yetişmeye de başladı. Şimdi, nereye şey diyeceğiz? Kendi cephemiz delindi ya. Biz başkalarıyla imansızları yola getirelim. Namazsızları namaza başlatalım derken millet çocuğunu daha güzel Müslüman olsun diye gönderdiğim okullarda daha beter efendim imansız yetişiyor. Doğal olarak böyle hocadan okuyandan yani etkilenmemesi mümkün değil. Allah muhafaza eder eder. Onu ben bilir miyim? Firavun'un kucağında Musa Aleyhisselam'ı koruyan Allah'ımız korur. Ben ona bir şey demiyorum ama böyle bir tehlikeye insan evladını atabilir mi yani? Ya zehirlenirse? Ya zehirlenirse ellerimizden veriyoruz yani. Şimdi bu insanlar, bu Allah yolunda cihat dedim, bunlar ne anlar ya? Bunlar Allah yolunda cihattan ne anlar? Somun pehlivanı gibi, efendim ekmeğe yumulmayı anlar yani. Düşmana yumulmaktan anlamaz ki kafire. O anlar ki yemeğe yumul, ekmeğe yumul. Bu hadis-i şerifler ne söylüyor? Bu ayet ne söylüyor şimdi? Okunan hadis-i şerif ne söylüyor? Bugün şimdi bu milletin evladı, askerleri Mehmetçik şu anda Afrin operasyonunda canlarını efendim seve seve feda etmek üzere yola çıkmışlar. Allah canlarını muhafaza eylesin. Amin. Şimdi onu, sen ne yapıyorsun adam orada ne oluyorsa oluyor. Sana ne efendim bu senin sınırının dışında diye bir mantık olabilir mi ya? Oradan göz baka baka Siyonistan kuruluyor. Büyük Ortadoğu projesi işliyor. Büyük efendim Kürdistan bahane. Burada Siyonistan Yahudi arzı mevudunu kurmaya uğraşıyor. Ondan sonra evvela Müslüman Kürt'ün başına binecek, mahvedecek Müslüman Kürt'ü ya. İnim inim inletecek Müslüman Kürt'ü. Gazze gibi yapacak yani. Onun Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü değişmez ki. O Müslüman düşmanı yani onun. Kimseyle dostluğu olur mu Yahudinin? Ama hala bunu anlamıyor. Bizim ne işimiz var orada? Bizim ne işimiz var orada? CHP işte geçen gün diye CHP'nin başkanı diyor ki ne gönderiyoruz askeri oraya ya diyor. Hiçbir şeyden anladığın yok mu senin ya? Ne demek nereye gönderiyoruz ya? Mehmetçik oraya gitmeyecek. Neye gitmeyecek Mehmetçik? Ne yapacak? Bugüne kadar memleketimizin içinde bu kadar şehit vermedik mi? 40 senedir bu PKK'yla uğraşmıyor muyuz? 30 bin insan bu uğurda gitmedi mi? E tamam, e sen şimdi bunların yuvasını dağıtmazsan, devamlı beklersen gelsen benden öldür. Böyle bir şey savunma var mı ya? Mecbur oldu devlet burada, mecbur. Bunda anlamayacak ne var? E bu cihat mıdır? Tabii cihattır. Çünkü bu vatanın muhafazası cihattır. Bak burada ezanlar okunuyor, namazlar kılınıyor. Yahudinin işgali altında ne olacak? Mescid-i Aksa'nın da ezanlarını kesti. Şimdi milleti de camiye de sokmuyor. Filistin Gazze yıkık vaziyette. Hepsini şimdi Sina çölüne sürmeye uğraşıyor. Milyonlarca insan orada açık hava hapishanesine koydu. Biz Yahudinin eline böyle düşüp de helak mı olalım ya? Adana'ya kadar herifte gözü var. Mersin, Adana'yı bile almış. Karadeniz'e, Giresun'a kadar geriden harita çıkıyor. 22 tane, 24 tane vilayet bu haritaya giriyor. Bu noktadan sonra daha sen Eskişehir'de durabilir misin? İstanbul'da durabilir misin yani? Yahudi arz-ı mevudu kurduğu zaman Allah Teala onlara kıyamete kadar en kötü azapları yapanları göndereceğim. Kur'an'da vaat ettiği, yemin ettiği ayeti kerime hürmetine şu anda da başlarına en büyük belaları getirenleri musallat eyle ya. Amin. Allahu salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi. Onun için siz beyine üzeresiniz, iyiliği emredersiniz, kötülükten nehy edersiniz. Allah yolunda cihad edersiniz. Çünkü cennete inanıyorsun. Cehenneme inanıyorsun. Ya sahabe-i kiram harp başlamadan oturmuş kenarda hurmasını yiyor. Yani karnı aç, zaten kıtlık var. Yolculuklara çok bir şey taşıyamıyorlar. Bir tane iki tane vurmakla kuvvet olsun Allah yolunda. Hurmasını yiyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Diyor ki ya Resulullah diyor. Ben şimdi diyor şu kafirlere saldırırsam da şehit olursam nereye giderim? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da cennetle müjdelemektir tabii. Herkese demez bunu diyelim misal. Cennete gidersin diyor. Ya diyor o zaman diyor cennet bu kadar yakınlaştıysa kokusu da burnuma vurmaya başladıysa diyor. Ben şimdi diyor bu hurmayı yiyecek kadar dünyada durursam fazla vakit geçirmiş olurum diyor. Bir hurmayı da bırakıyor ve öylece kafirin üzerine atılıyor ve şehit oluyor. Şehit olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Kainatın efendisi sahabe-i kiramla beraber harp bitiminden sonra yanına geldiğinde şöyle yüzüne bakıyor. Ondan sonra yüzünü çeviriyor. Yüzünü çeviriyor. Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her hareketine bir mana verirler. Tabii ki öyledir. Manası vardır. Boş bir hareket yapmaz. Ya Resulallah niye önce güldünüz, yüzünüzü döndünüz, sonra yüzünüzü çevirdiniz diyor. Bir şey anlamadık. Buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, şimdi ben onun ziyaretine yanına geldim. O anda baktım diyor, cennetteki eşi hurisi de yanına gelmiş. O da onu cennette karşılıyor, istikbal ediyor. Ben önce onun diyor cennetteki makamını görünce sevindim diyor, güldüm diyor. Sonra eşini görünce yanında diyor, sahabe görmüyor. Çünkü Resulullah Efendimiz de melekleri görüyordu, hepsini görüyordu. Eşini yanında görünce bakmamak için yüzümü döndüm diyor. Cennet bu kadar yakın, daha cesedin ortadan kalkmadan eşin yanına geliyor. Hizmetçilerin karşı istikbale geliyor. Melekler zaten tetenezzelu aleyhimul melaike la tekafu ve la tehzenu. Melekler iner üzerlerine diyor. İnnellezine kâlu rabbunallah sümme istekâmu. Rabbimiz Allah dediler, sonra da o sözü korudular, düz gittiler. Rabbim Allah diyen namazsız olmaz. Rabbim Allah diyen içki içemez. Rabbim Allah diyen zina demez. Kumarı bırakacak abi. Rabbim Allah diyorsan emir tutacağız. Bugün patronu dinlediğin kadar Rabbini dinlemiyorsan, amirinden korktuğun kadar Allah'tan korkmuyorsan kusura bakma. Sen de istikamet arama. Mestekamu. İstikamet ne demek? Doğru gittiler. Çünkü Rabbim Allah diyen kendini Kur'an'la, dinle bağlamıştır. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Başlarından aşağı melekler inecek ölürken. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Sakın gideceğiniz yerden, ahiretten korkmayın. Çoluğumu çocuğuma kim bakacak diye de gerinizi düşünüp mahzun olmayın. Melekler yanlarında zaten. Bu kadar yakın bir cennetle karşı karşıyayız. Her an gidilebilir. İşte asker şehit olduğu anda cennete gidiyor. Tabii ki Üstüden genel manada herkesin özel şeyini bilemeyiz tabii. İtikadı var mı, imanı var mı, yok mu, necidir, ne değil. Biz onu bilmiyoruz. Tabii ki şehit olmanın şartı Müslüman olmaktır. Müslüman olmayan şehit olamaz. O ayrı dava. Ama genel manada Müslüman. E şimdi burada da vatan müdafasında şehit oluyor, canını veriyor. Şehittir. Hüsnü zannımız şehit olduğuna dair oluyor. Ama özelde yani isim isim verip de bu Allah indinde şehit midir? Şimdi Allah indinde şehittir falan. Allah adına da kimsenin adına konuşamayız. Ama vatanı müdafaa uğrunda genel manada Müslüman olarak ölenler şehittir. Dolayısıyla askerlerimiz şehittir. Bizim itikadımız bu şekilde. Çünkü bu vatanın müdafası buradaki namazın, zikrin, ezanın, cumanın, bütün ibadetlerin, bütün kutsalların, bütün ırzların, bütün namusların muhafazası anlamına geldiğinden bu muhafazada ölen tabii ki şehit oluyor. Niyet miyim yani? Allah'ın davası. Bu Allah'ın davasıdır. Bu kadar Müslümanın ırzı, canı, malı bu Allah'ın koruması altında olan bir şey. O da onu Allah'ın emriyle koruduğu için Mevla'nın yolunda cihat etmiş oluyor. Canını vermiş oluyor. Ahirete inananlara bu kolay gelir diyor. Çünkü neden? Siz delil üzeresiniz. Gözle görür gibi ahirete iman eden bir adam, gözle görür gibi asla namazı geçiremez. Bir damla içki boğazdan geçiremez. Yani tabii ki içki içti diye, kumar oynadı diye kafir oldu manasında ehli sünnet olarak konuşmuyor. Ama o anda demek Allah'ından gafil olmuştur. Rabbini unutmuştur ki o günah yapmıştır. Ahireti, cennet cehennemi Rabbini düşündüğü noktada yapamaz. Zaten onun için ayet-i kerimede ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ الَّذ۪ينَ عَمِلُوا سُوَ بِجِهَالَةِ Cehaletle günah işleyenler diyor. Bu ne demektir? Günah olduğunu bilmeden işleyen demek değil. Ne kadar bilse de günah işliyorsa demek yine Allah'ın hakkını, büyüklüğünü, yüceliğini o anda es geçti. Bir cehalet var yani. Çünkü cehaletsiz, marifet üzere bile bile bir insan inandığı Allah'ın gördüğü yerde günah işleyemez. O arada unutuyorsun işte. Demek unutuyorsun. O bir cehaletin. Ama tevbe kapısı açık. Sonra tevbe ettiler, ıslah ettiler, kırdıkları çanakları düzelttiler, tevbe ettiler. İnne rabbeke min ba'dihâle gafurrah. Yine affederim, yine bağışlarım. Can boğaza gelene kadar çıkmadan önce tevbe kapısını açık tutuyorum. Dönün bana Mevla buyuruyor. Ama ne zaman öleceğimiz belli değil. Sorun orada. Pat diye insanlar gidiyor. Gencecik gidiyor, sağlıklı insan gidiyor. Yani şu anda ölümlerin çoğu ani ölümler. Kıyamete yakın ani ölümler artacak. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Tam kıyamet alametleri başladı. Tabii bu zaman yaklaştıkça kıyamete doğru çok ani ölümler olacak. Şu anda birçok insanın hastalığı hiç bilinmiyor. Ve hasta olduğu da bilinmeden ölüyor yani çoğu insan. Ani ölüm hazırlıklılar için nimettir. Allah cümlemize Celle Celaluhu hazırlıklı ölmek nasip eylesin. Hazırlıksızlar için azaptır. Çünkü adam ne helallik alabilir, ne tevbe edebilir, ne istiğfar edebilir. Yani ani ölüm çok tehlikeli. Bu noktada çok tehlikeli. Ama sen hazırsan, şimdi Hazreti Aleyhisselam kapıdan girse, gönüllü arıyorum desen, başta ben kaçarım yani. E çünkü neden? Hazırlıksızım yani. E kendime göre biraz daha hazırlık yapmayı düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Bu gece gelebilir. Daha ne düşünüyorsun? Kendime konuşuyorum yani. Ama kendime laf anlatabiliyor muyum? İşte ortaya konuşuyorum yani. Biraz da sen al, biraz da ben alayım. Kardeşim herkes kendine çeki düzen verecek. Bizim İslam'ımızı sorgulayacağız. Şuurumuzu sorgulayacağız. Malımızdan, canımızdan bu yolun, İslam'ın yayılması için ne yapıyoruz ya? Adamlar gavurluğun yayılması için kapı kapı geziyorlar. Geçen bizim yengenin kapısına gelmişler. İki tane kadın. Beşiktaş'ta oturuyor. Kimsiniz demiş, o da zannetmiyor ki tencere tava mı satacaklar diye. Tabi onlar biraz hırsız da giriyor bazen bu bahaneler. O da çekinmiş falan. Biz Yahova şahitleriyiz demiş. Yahova şahitleri diyemiş. Efendi Hazretleri bunu 30 sene evvel ne biçim anlatırdı. Bunlar kurtuluşta mekan tutmuşlar derdi. Ta o zaman mübarek. Her şeyden haberi vardı. Bunlar Yahova şahitleri derdi. Bunlar İsa Aleyhisselam'a Allah diyorlar haşa. Hristiyanlığın bir propagandası. Ne diyorsunuz ona? Misyoner faaliyetinin bir şekli. Adları Yahova şahitler. Yani bunlara tabii kim parasını veriyor, arkasından desteğini veriyor, onu ben bilmiyorum. Ama bu insanlar kapı kapı geziyor, İstanbul'un göbeğinde bir Müslüman kadına geliyor, seni diyor, İsa'nın diyor ilahlığına inanmaya davet ediyorum diyor. Zaten kadıncağız içeri de almamış, kapıdan da hemen hatta şeye de haber verdik yani emniyete. Ya kardeşim, siz ne arıyorsunuz? Siz Kur'an okuyanı aramayın, zikredeni aramayın. Siz bak insanları, Müslümanları Hristiyan yapmak için kapı kapı gezen, izinsiz faaliyetler yapan yavaş şahitlerini arayın. Her yere kilise açmışlar. Bakırköy'de önüne gelen binanın altı üstü de kilise açıyor. Kim izin veriyor bu kadar kiliseye? Milleti Hristiyan ediyorlar. Birçoğu ateist oldu gençler. Böyle bir tehlike var. Bizim gibi uyuşuk adamlarla bu ne olacak ya? Kafirler batıl davalarını için. Şu PKK'ya baksana ya. Bu PKK ne uğrunda ölüyor ya? Bu PYD ne uğrunda ölüyor ya? Bunların Allah diye, din diye, namus diye bir dertleri var mı ya? Mahvettiler Doğu, Güneydoğu, Anadolu. Bütün milleti haraca bağladılar. Müslüman Kürtleri ne kadar zarara soktular ya. Ne zulümler yaptılar milletin. Çoluğun çocuğunu daha götürdüler, kızlarını, oğlanlarını. Doğu kadar namuslu, iffetli, örfüne bağlı, muhterem, mübarek insanlara. Ne eziyet yaptılar 30 senedir. Yahudi yaptırdı o işleri. Şimdi onları kurtarmaya uğraşıyor devlet. Şimdi bu adamlar cehenneme gideceklerini tabii kabul etmeyebilirler. İmansızın cehennemi olur. Ama ahiret diye bir dertleri yok. Cennete de gideceğini zaten inandığı yok. Bunların cennet diye bir derdi yok. Peki pisi pisine ölüyor. Her gün altyazı geçiyor. 10 tane etkisiz hale getirildi. 80 tane etkisiz hale getirildi. 6 aydır 1000 tane etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirildi ne demek? Geberdi demek. Gebertildi demek. Ha. Şimdi her gün böyle etkisiz hale getiriyor. Ya bu insanlar ne uğruna ölüyor ya? Ne uğruna ölüyor? Sen cennete inanıyorsun, ebedi saadete inanıyorsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kavuşacağına inanıyorsun, sonsuz hayat yaşayacağına inanıyorsun, şurada kalkıp bir namaz kılamıyorsun, bir içkiyi bırakamıyorsun, bir zinadan kurtaramıyorsun, bir kumarı bırakamıyorsun. Adam orada gavurluk uğruna canını veriyor. Nasıl Müslüman oluyoruz ya? Nasıl Müslüman oluyoruz? DHKPC'cilerin cesareti bu Müslümanlarda var mı? PKK'nın cesareti var mı? Yok ya. Bu adamlar bu cesareti nereden alıyor? Tabii ki herhalde eroinden, afyondan alıyor yani. Çekiyor. Çektikten sonra dünyayı gözü görmüyor. Bence de yani. Normal akılla olacak iş değil. Bunlar uyuşturucuya bilmem neye bağımlı yapıyor. Ondan sonra da o uyuşturucudan tabii devamlı ihtiyacı oluyor bilmem. Adama bağlıyor şeyi zaten, pimini uzaktan çekiyor. Hadi git efendim patlat kendini. Ya bir insan ahiret derdi yok, cennete kazanacağım derdi yok, Allah için bir cihat yok, sonsuz hayat yok, hiçbir şey yok. Dünyada bitti, her şey bitti. Bu adam nasıl kendi kendini patlatır ya? Onun için biz size kendinizi mi patlatın diyoruz? Kendinizi de yaşatın, bu milleti de yaşatın. Kafirleri de yaşatalım. Kafirleri de yaşatalım. Belki ölmeden iman nasip olur, hidayetlerine vesile oluruz. Kafirleri de öldürmek diye bir derdimiz yok. İslam ihya için gelmiştir. Yaşatmak için gelmiştir. Onun için cihadın en üstünü silahla değil, nasihat cihadıdır. İyiliği emretmek, kötülükten neyi etmek. Bu millet şimdi şu cemaatta şuur olsa, herkes kendi çapında faaliyet gösterse Eskişehir'de namaz kılma oranı dünya kadar artar. Efendim, haramlar, günahların oranı bilmem ne kadar düşer. Mesela. Çünkü neden? Dertli olduğun zaman insanlara da onu yansıtırsın. Allah için cihad edersin. Bugünün cihadı bu. Ya biz sahabe gibi fedakarlık yapamayız. Bizden bu da beklenmiyor zaten. Hadis-i şerif beyan ediyor. Cehalet olacak, geçim derdi olacak diyor. Derdinize düşeceksiniz diyor. Ama benim zamanımdakiler böyle yapmadı diyor. Habib İbni Zeyd El Ensari oluyor. Adı Habib. Sahabe-i kiramdan. Daha küçücük genç çocukken annesiyle babasıyla Akabe biatına geldi. Daha çocuktu, küçücük, Efendimizle musafaha etti. Sözleşme yaptı yani. Radıyallahu Teala 70 kişilik biatta bulundu. Mina'da gece oldu ya, Efendimiz Hazretleri o zaman gizleniyordu. Ensardan bir kısımla anlaşmıştı ilk biatta 7 kişiden sonra. 70 kişi geldiler ertesi senesi. Gece vakti gittiler Mina'da. O cami de vardı Osmanlı'dan kalma. Hala da yıkılmamıştı. Efendi Hazretleri gitmiştik. Hala da duruyordu. Orada o caminin yerinde Osmanlı cami yapmış. Orada biat etti. Yani küçücük çocukken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canıyla manıyla yardım edeceğine biat etti. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Bayağı zaman sonra. O biraz daha büyüdü. Ondan sonra Bedir'e katılmak istedi. Ama yaşı daha 17-18'e ulaşmamıştı. Yani Bedir'e izin vermediler. Uhud'da yine böyle tam gençliğine rastladı. Yine Uhud'a da izin verilmedi gençliğe. Ondan sonra bu Müseylemetül Kezzap hadisesi çıktı. Bunlar Benu Hanife, Hanifeoğulları diye geçiyorlar. Necd'in yukarı tarafından. Necd demek şimdiki Riyad. Suudi Arabistan Bank Riyad'ın yukarı tarafından. Bu kabile, Müseylemenin kabilesi. Bunlar geldiler. Duymuşlar bir peygamber zuhur etti Medine'de. Müslüman olalım diye geldiler. Tabii bayağı yol var Necid'den Medine'ye. Sürer yani. Develeriyle geldiler. Develerini Medine'nin etrafında çökerttiler. Ondan sonra dediler aramızdan biri şu develerin başına nöbetçi kalsın. Resulullah ziyarete geliyorlar. Müslüman olduklarını ilan edecekler. Müseylemetül Kezzap, tabii adı Kezzap değil de sonra tabii İslam ona o adı taktı. Müseyleme denen adamı da develerin başına nöbetçi koydular. Dediler sen kal. Peki, benim de dedi Müslüman olduğumu dedi, arz edin. Tamam dediler. Geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara ikram etti, İslamiyet'i tebliğ etti. Onlar dediler Allah'ın birliğine, senin risaletine şahitlik ediyoruz falan falan. Tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsine birer hediye verelim. Bayağı bir kabile mensupları, hepsine hediyeler verdi. Ondan sonra dedi başka kalanınız var mı arkanızda? Dediler bir tane Müseyleme'yi bıraktık develerin yanına. O gelemedi çünkü develer kaçmasın. Peki dedi ona da bir hediye verelim aynı hissedar olarak. Ona da nasibini gönderdi. Tamam. Bunlar döndüler Necd'e yola gidecekler. Gittiler yolun işte bayağı bir yolu aldılar. Memlekete yanaştılar. Bu Müseylemetül Kezzap da meşhur adam. Arapça çok edebiyatçı yani. Fasih, belih, şair, mahir biraz da şeytanlardan kahinlik gibi de var. Katıp karıştıran bir adam. Tam yola yanaştılar. Dediler ki, dedi ki bu, bir dakika bir konuşma yapacağım. Buyur. Ya dedi, şimdi dedi, biz Muhammed'e iman ettik ya dedi. Evet dediler, ben dedi bu işi bozuyorum. Nasıl bozuyorsun dediler. Ya dedi ben onun peygamberliğine inanıyorum ama o dedi Kureyş'e gönderildi. Şimdi baktı ki peygamberim diyen tutturmuş. Haşa Efendimiz hak olduğu için tutturmuş yani. Bu da şimdi bir plan kurdu, yolda açıklama yaptı. Dedi ki ben de size gönderilen bir peygamberim. Tamam mı siz de bana iman edeceksiniz. Ondan sonra bunu eskiden beri biliyorlar ama öyle laflar konuşuyor ki düzmeceler şeyler işte Kur'an'a muadil şeyler uyduruyor, bir şeyler kaydırıyor falan filan. Vahiy geliyor diyor, şey diyor. Peki dediler, bunların hepsi birden kalktılar. Tamam biz de sana iman ettik demesinler. Yahu biri dedi, bu adam şimdi neye göre peygamber oldu? Bu çok yalan konuşur eskiden beri dediler. Biri öyle dedi, biri böyle dedi. Çıktı bir gavur dedi ki ırkçılık. Irkçılık, kafatasçılık, kabilecilik, aşiret şey, cahiliyet şeyde. Dedi ki, vallahi dedi şahitlik ederim ki Muhammed sadıktır dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi şahitlik ederim ki bu Müseyleme kezzaptır dedi. Yani baş yalancıdır. Ama aması ne ya? Aması şu dedi yani. Kureyş'in sadığına inanmaktansa bizden olsun Benu Hanife'nin kezzabına iman ettim dedi. İşte ırkçılık bu. Ebu Cehil'de kabile aynı Kureyş ama Ebu Cehil ne kafaydı? Ebu Cehil de şey alt kabilenin alt başlıklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalib oğulları değil mi? Bu efendim bilmem ne oğulları o da orada kabilenin içinde kendisi efendim baba ata şey davası yaptı. Yoksa Ebu Cehil bilmiyor muydu yani? Bir kere dedi arkadaşlar dedi ben bu Muhammed'in bir yalanını işitmedim bunun bütün söyledikleri doğrudur. Ya dediler sen bunu nasıl dersin? Evet diyorum dedi. O zaman niye iman etmiyoruz? Ya olur mu öyle şey? Bir kere aksi gittik. Şimdi ayıp olur dedi. Dönemeyiz. İşte kafir mantığı budur. Hakkı hiçbir zaman kabul etmez. Anlasa da kabul etmez. Neyse bu Müseyleme peygamberliğini ilan etti. Yahu dedi bu Kureyş dedi dünyanın yarısını Allah bu Kureyş'e vermiş dedi. Yarısını da bana verdi dedi. Fakat Kureyş haddini aştı, bizim de peygamberimiz olduğunu söylüyor dedi. Onun için bizim sınırlara geçmesin dedi, kusura bakmasın dedi. Buna millet inanmaya başladı mı? Kabile kabile Araplar inanıyor. Bayağı bir şey yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlara yakın bir adam topladı ya. Asıyor, kesiyor, para, ganimet, efendim işte, veriyor, dağıtıyor. Ne olacak? Dur dedi, ben Muhammed'e bir mektup gönderim dedi. Yazdı bir mektup. Dedi ki, Allah'ın Resulü Müseyleme'den haşa, Allah'ın Resulü Muhammed'e dedi. Efendimiz'i kabul ediyor. Ama ben de ortağım diyor. Emma Abad dedi, nihayet yani söyleyeceğim şudur ki, bu peygamberlik işinde ben de sana ortak edildim dedi. Bu dünyanın mülkü ikiye bölünmüştür, yarısı sana aittir, yarısı bana aittir. Sınırlarımızı geçmeyelim dedi. İki tane de adam yolladı, elçi olarak geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler, elçiler gelmiş. E gelsinler. Dediler, buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Dedi, okuyun bakayım ne yazıyor. Bunun mektubunu yazınca, okuyunca dedi ki, siz dedi, sizin görüşünüz ne dedi o iki elçiye? Dediler, biz de onun gibi inanıyoruz. Buyurdu ki, siz baştan bana iman ettiniz, Müslüman oldunuz, sonra şimdi mürtet oldunuz, dinden çıktınız. Ama elçiye zeval yok. Elçisiniz. Elçilere dokunulmazlık verilmiş. Yoksa sizin boynunuzu vurdururdum ama ben elçilere dokunmam dedi. Hadi gidin işinize. Dur dedi, ben de bir mektup vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektubunda min Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Müseyleme tel kezzab. Allah'ın Resulü Muhammed'den sahtekar Müseyleme'ye dedi. İnnel arda lillah, bu dünyanın mülkü ne sana aittir ne bana aittir. Yarı yarıya veriyorsun, kimin mülkünü kime veriyorsun dedi. Yurisuha men yeşâ'u min ibâdi. Kullarından kimi dilerse istediğine mülkünü verir, varis kılar. Böyle kısa, yani zaten mektuplarını kısa tutardı. Sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Ondan sonra ha bu mektubu o iki elçiye vermedi. O iki elçiyi kovdu gitti. Ondan sonra bu Habib Hazretlerine, sahabe-i kiramdan, o da 21 yaşlarında işte, 20 anca olmuş. Akabe'de biat etti ya çocukken. Ona dedi ki, ben dedi bu mektubu Müseyleme'ye götürmek için seni münasip görüyorum. Müseyleme'ye gitmek ne demek ya? Dünya kadar adam, peşine adam takmış yani. Asıyor, kesiyor. Başım üstüne ya Resulallah dedi. Tek başına ya. Tek başına. Biz olsak ne deriz? Baş üstüne ya Resulallah deriz. Biraz dururuz. Ya Hazreti Hamza'yı falan da yanıma versen ya biraz. Ya Resulallah, Hazreti Ömer de gelse benimden iyi olur yani. Biz hemen başlarız değil mi? Baştan bir baş üstüne deriz. Ondan sonra hemen bahaneler başlar. Tamam giderim dedi. Zaten Bedir'e katılmak istedi, olmadı. Uğud'a katılmak istedi, olmadı. Aradığım fırsat dedi ya. Allah'ın en büyük gavuruna o zaman gidecek tek başına. Bak, siz ey benim ashabım beyine üzeresiniz. Ahireti gözle görür gibi inandığınız için Allah yolunda cihat edersiniz. Duramazsınız. Böylece kalktı gitti. Ondan sonra Müseyleme'ye haber verdiler. Dedi ki ertesi gün ben onu kabul edeceğim. Adam o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyor. Geleni kabul ediyor, gideni kabul ediyor. Efendimiz mütevazi, kapıcısı yok, koruması yok. Bu teşkilatı kurmuş. Dediler ki yarın öyle patladak görüşemezsin falan. Düşün ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu getiriyor. Ondan sonra ertesi gün oldu. Geldi. Sağına bir tağutu koymuş, soluna bir şeytan. Yani insan şeytanlarından kendisini pohpohlayanlar, kabile şey kurmuş ama kalabalık. Bütün insanlar ziyarete, kapılar yığılmış. Çadırın kapıları neyse. Açın kapıları, açtılar. Girdi bütün millet. Hazreti Habib de geldi, getirdi. Gel bakalım ne diyorsun? Aldı mektubu, verdi. Müseyleme bunu bir okudu. Dedi ki sen ne cesaretle bunu bana getiriyorsun ya? Dedi sen ne cesaretle gönderiyorsun dedi. Medine'ye bu mektubu, kendi mektubunu dedi. Peki dedi, sen Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik ediyor musun? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Peki benim de Resulullah olduğuma şahitlik ediyor musun dedi. Ben dedi kulağımda sağırlık var dedi. Bir şey anlamadım dedi. Şuna bak dedi ya, şuna bak dedi. Ondan sonra. Çabuk dedi bunu dedi. Bak elçiye zeval yok halbuki. Çabuk dedi bunu dedi. Bağlayın dedi zincirlerle mincirlerle. Hele dedi yarın bir mahkeme kuracağım dedi. Hazreti Habibi bağladılar. Zincirlerle o gece öyle kaldı. Ondan sonra ertesi sabah oldu. Bütün milleti yine topladı geldi. Muhammed'in Resulullah'ına şahitlik ediyor musun? Ediyorum. Benim şahitlik ediyor musun? Dedi ben sana demedim dedi. Kulağımda sağırlık var ben duymuyorum dedi. Hani alay ediyor onlar. Alay etmek daha da ağır geliyor biliyor musun? Adama sövmekten beter geldi tabii. Müseyleme hemen dedi ki o cellada dedi ki kaldır şunu ayağı dedi kaldırdı. Zaten zincirlerle zor yürüyor mübarek. Kaldırdı cellada dedi ki şunun dedi yanından dedi böyle bir parça kes dedi. Nasıl döner böyle kesiyorlar böyle vuruyorlar. Bir parça vurdu böyle etinin burasından kan içerisinde yere gitti. Şimdi dedi şahitlik ediyor musun? Benim Resulullah olduğumu. Ya sana demeyeyim mi kulağımda sağırlık var. Kes bir parça daha dedi. Kesti buradan da bir parça. Canlı canlı kesiyorlar. O parça da düştü öbür parçanın yanına. Soruyor soruyor o diyor ki ben duymuyorum seni. Ne konuşuyorsun sen? Bilmem ne. Kestire kestire canlı canlı vücudunun yarısı kesildi. Kan akıyor. Yarısı böyle ayakta zor duruyor. Artık ölmek üzere. Yine de dedi ki eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben dedi cennete gidiyorum, ben ahirete gidiyorum, ben Rabbime gidiyorum dedi. Sen ne yaparsan yapsan, senin yalanlarına mı şahitlik edeceğim dedi. Ve böylece onu canlı canlı, o mübarek Resulullah Efendimiz'in ismi şerifi ağzından dökülerek, şehadet okuyarak düştü ruhunu teslim etti. Yani halbuki burada ruhsat var, halbuki burada canını kurtarana kadar ağzından da olsa, hadi sen de Resulullah'sın palavradan, hesabını yapabilir. Yok, azimetle amel et. Neden? Ey benim hesabım, siz bugün delil üzeresiniz, cenneti görüyor gibisiniz, imanınız çok kuvvetli. Onun için siz o cennete gitmek için her şeyinizi verirsiniz. Bak orada canını gencecik 20-21 yaşında ya. Diri diri bütün etlerini kesti ya. O vaziyette şehit oldu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberi geldi. Çok üzüldü. Annesinin adı Nesibe validemiz. Künyesi Ümmü Umara. Nesibe validemiz Allah yolunda ilk silah kuşanan kadın sahabiyedir. İlk silah kuşanan kadın sahabiyedir. Yemame vakasında Ebu Bekir Sıddık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü o Müseyleme Efendimizin vefatına son zamanlarda çıkmıştı. Efendimiz öyle vefat etti. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hemen orduları hazırladı. Doğru Müseyleme'nin üzerine onu gebertmek için gönderdi ve Nesibe annemiz eşiyle beraber dediler ki biz de bu harbe katılalım. Oğlumuzu bu gavur şehit etmişti. Biz de bu harbe Allah için katılacağız. Siz de katılın dedi ve böylece Müseyleme'nin üzerine gittiler ama Müseyleme ne ordular? 70 tane orada sahabenin hafızları şehit oldu. Yemame vakasında Müseyleme'yi gebertelim derken Müseyleme ile savaşta Benu Hanife savaşında bu tarihte Yemame vakası diye geçer. 70 hafız sahabe şehit oldu. Zaten ondan sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz dedi ki bu hafızlar böyle ölüyor, harplerde şehit oluyor, hepsi de cihada gidiyor. Kur'an da yazılı değil o zaman. Herkes de ayet ayet yazılmış. Deve kemiklerinde, ceylan derilerinde yazılmış ama bir arada musaf yok. Onun için şimdi bunlar da böyle şehit olursa yarın bugün toplarken şahit de bulamayacağız Kur'an'ı. Onun için Hazreti Sıddık Efendimiz Yemame'den sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir araya gelip mushaf olarak toplanması. Çünkü hafızlar ölüyor diye, ezbere bilenler şehit oluyor diye. Onun da sebebi o oldu. Nesibe validemiz orada efendim savaşa katıldı. Kafirlerle efendim silah kullandı. Ondan sonra nerede bu Allah'ın düşmanı? Eyna aduvullah. Nerede Allah'ın düşmanı diye Müseyleme'ye saldırmaya kadar yanaşıyordu. Annemiz yanaşana kadar Müseyleme'yi geberttiler, devirdiler. Baktı ki Müslümanların kılıçları biri iniyor, biri kalkıyor. Kana doymuş elhamdülillah. Müseyleme gavuru gebermiş diye elhamdülillah dedi. Dedi ki sen cehennemin dibine gittin, benim oğlumu cennete gönderdin. İman bu. Müslümanın annesi de bu, babası da bu, kendisi de bu. Yani orada bir ruhsatla bile amel etmiyor ya. Ki ruhsat izni var yani. Çünkü ölüm tehlikesi kesin. Sahabe, o hayatlar, bir de gel şimdi, ya harpteki şeyi bilmiyor musunuz bir muharebe? Meşhur hadise ya. Su diye bağırıyorlar, hepsi dizilmişler, kan akıyor gidiyor, ölmek üzerelerde. Ben diyor amcama su götürdüm diyor. Sahabeden birisi de, oradan öbür arkadaş su diye, efendim, sesleniyor. O da orada ayağa kalkamıyor. İşaret ediyor, diliyle de konuşamıyor. Yani suyu ona götür diyemiyor, ölmek üzere, susuzluktan ciğeri patlamış, böyle yapıyor, ona götür diyor. Ona geldim diyor, ona bir kırbada azıcık bir su var, onun boğazından dökeceğim. O diyor, başkası su diye bağırdı, o da böyle işaret etti diyor. Ve böylece üçüncüye gittim, üçüncü susuzluktan şehit olmuş, ben yetişemedim. Döndüm ikinciye, o da şehit olmuş, döndüm amcama, o da şehit olmuş. Üç, bir kırbadaki su üçüne de nasip olmadı. Üçü de susuz şehit oluyor. Neden? Kendinde açlık olsa, kıtlık olsa da Müslüman kardeşlerini tercih ederler. Bu ayetten dolayı. Şimdi siz harp meydanında, kan revan içerisinde, her tarafınız ölmek üzeresiniz. Ciğeriniz patlamış, dudaklarınız parçalanmış vaziyette. Biri size su getiriyor ve siz o suya muhtaçsınız ölmemek için. Başka birinden su sesi duyunca su istediğini ona gönderiyorsunuz. Var mı böyle bir iman ya? İşte onun için ey benim ashabım, siz bu zamanda benim dönemimdesiniz, siz duramazsınız Allah yolundan geri duramazsınız. Çünkü neden? Gördünüz, vahye şahit oldunuz diyor. ثُمَّ تَظَرُوا ف۪يكُمْ اُسْتَكْرَتَانِ Sizden sonra zamanla iki sarhoşluk belirecek. Sarhoşluk ne yapar? Adamın aklını başından alır. E şimdi illa şarap içmek, esrar içmek, afyon içmek gerekmiyor. Bu sarhoşluğun iki tane birisi sekratül cehel, bilgisizlik sarhoşluğu. Şu anda Türk milletinde bizim Müslüman kardeşlerimiz dahil kitap okuma diye bir şey yok. Dünya kadar eser yazıyoruz maalesef. Yani ben bunun derdinde değilim, parasında da değilim. Birkaç kuruş geçimim var elhamdülillah. Bir sohbetten de para almıyorum. Ama yani bir Yaşar Nuri o zaman bu milleti zehirlerken derdi ki ayda bir 10.000 basıyorum. Ayda bir 10.000 kitap basıyorum. Neden? Ne anlatıyordu millete? Kılmasan da olur. Dirilmek yok, şu yok, bu yok. Şu anda biz bir kitap basıyoruz. Yılda 10.000. Yılda 10.000. 10 lira, 5 lira kitaplarda atla deve değil yani. Velakin batıla millet bu kadar merak ediyor, hakkı okuyup da ilim tahsiline asla merak etmiyor. Bizim millet hazırı çok seviyor, bir de hoca sen konuş ben dinleyeyim. Ya kardeşim ben konuşayım sen dinle de ben bir saatte iki saatte ciltler dolusu kitabı da sana nasıl nakledeyim yani? Bu mümkün mü? Onun için mutlaka okumak. Okuyabildin, okuyamadın, sohbet kaçırmamak lazım. Bak ben perşembe günleri çok yapıyorum. Şimdi pazartesi tergib dersi yapıyorum, o biraz kısa sürüyor. İtikad, ehl-i sünnet itikadı yapıyorum çarşambaları. Şimdi perşembede genel sohbet yapıyorum. Haftada en azından 3-4 oluyor yani. E şimdi bu Eskişehir'de çekiyorlar, bunu da koyarlar. Pazara belki de bunu yayınlarlar şimdi, misal. E şimdi burada biz insanlara ilim veriyoruz. Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Ben şöyle düşünüyorum, ben böyle görüşüm var demiyoruz. E bu sefer mübarek adam, kitap da okumuyorsun, madem dinle ya. E ben hoca değilim, vaaz edemiyorum, iyiliği emredemiyorum, kötülükten neye demiyorum. E madem dinlet ya. Lale Gül'de şu saatte sohbet var diye mesaj at ya. Eline mi yapışır be kardeşim? Para mı istedik ya? Para mı istedik Allah rızası için ya? Sohbetlerin siteye giriyorsun. Saatleri var. Diğer hoca efendilerimiz var. Fıkıhçı hocalarımız var. Ehli sünnet üzere konuşuyorlar. Yani radyo var. Ben televizyon sevmiyorum. Radyodan dinlet. Dinlet. İlim, cehaletle bu yolda yürüyemezsin. Bilgi alman lazım. Yoksa senin itikadını bunlar sarsarlar. Şüpheye sokarlar. Bak bilgisizlik sarhoştu. Bilgisizliğin ilacı ne? Tahsil. Tahsilin yolu ne? Ya oturacaksın bir medreseye, hocan dediğini çöküp okuyacaksın. Ya da buna vaktin yok, fırsatın yok, çoğunuzun da yok. Herkes geçim derde düşmüş. O zaman dinleyeceksin. Ya kendi kitap okuyacaksın, en azından dinleyeceksin. Kulağına takıyorsun zaten. Millet şarkı dinliyor, türkü dinliyor. Takarsın kimse dinlemiyor. Yolda giderken, gelirken bile sohbetler, biz siteye atıyoruz. Cübbelahmetçe.tv'ye bütün sohbetler var. Binlerce sohbet. Aç oradan bir şey dinle. Para mı istiyoruz? Üyelik parası mı alıyoruz ya? Ama kardeşim bak, cehalet sarhoşluğu belirecek ve sekretü hübbil iş, bir de geçim sevgisi sarhoşluğu. Bu geçim sevgisi şu, geçim derdi yani. Hepinizin mutlaka ekonomik sıkıntılarınız var, geçim telaşınız var. Kiminiz çoluk çocuk bakıyorsunuz, kiminiz evleneceksiniz, çoluk çocuk bak nasıl bakacağım. Herkes bir dertte. Borcunuz var, borçsuz adam da pek yoktur içinizde. Bu Müslüman için tabii ki bir zül değil. Müslüman illa zengin olacak değil. Fakirlik de bir imtihandır, Allah kazananlardan eylesin. Tabii ki birçoğunuzun ben biliyorum ki evim asgari ücretle çalışıyorsunuz veya şu veya bu. Ama bu geçim derdi ne yapmamalı? İnsanı şarap içmiş sarhoş gibi yapmamalı. Şarabın sarhoşu sabaha ayılır, cehaletin sarhoşu kabirde zor ayılır. Kabirde tokmağı yiyince ayılır. Vay ben ne... Nasıl bilmiyordun bu haramları, bu helalları? Nasıl bilmiyorsun kardeşim? Bilmemek mazeret değil. Dağ başında değilsin. Afrika'nın çölünde yalnız kalmış değilsin. Fetret devrinde değilsin. İnternet denen bir şey çıkmış, herkese parmağa kadar yakın. Dünyanın her türlü ilmine, iyisine, kötüsüne ulaşılıyor. Sen niye hayır aramıyorsun? Niye ayet hadis aramıyorsun? Niye ilim dinlemiyorsun? İşte cehalet kaplayacak. Bir de geçim derdine düşecek ümmetin. فَلَا تَمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ Daha iyiliği emreden yok. Adam kendine namaz kıldıramıyor. Yanındakine namaz kılıyor musun, kılmak lazım der mi ya? Kendi freni tutmuyor adam içkiden, kumardan, zinadan. Nasıl milleti uyaracak ya? O zaman وَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ Allah yolunda cihat da yapmayacaksınız. Ne me lazım diyeceksiniz. Bana ne diyeceksiniz. E şimdi bu ne me lazımcılık geldi, geldi, geldi, artık vatan işgaline kadar, işte beni bölünmesine kadar her tarafa geldi. Adamlar şu memlekette hiç umar mıydınız, bekler miydiniz? Mecliste bile 80 tane efendim vatan haini, memleketin bölünmesini isteyen adam girdi. Meclis başkan yardımcıları oldular. Kürsülerde alenen konuşuyorlar. Ondan sonra hiç bekler miydiniz? Bağımsızlık lazım, şu lazım, bu lazım. Ondan sonra İsrail'e iltihak etmek lazım. Siyonistlerin eline geçmek lazım. Ondan sonra Müslüman Kürtlerin de camisini kapat, imamını öldür. Öldürmedin mi bu PKK? Kaç tane imam bu sabah namazına giderken sıktı kafasına ya? Bunlar Şırnak'ta sırf 27 tane cami yıktılar dedi. Başbakan geçen gün konuşmasında Binali Bey. 27 cami yaktılar. Müslüman cami yakar mı? Bunların davası özgürlük değil. Bunların davası Siyonizme uşaklık. Müslüman Kürtler bunlardan rahatsız. Ama şimdi öyle bir bilinçsizlik, öyle bir şuursuzluk. Vatanın hakkında da konuşsa bana ne konuşsa? Ne konuşsa konuşsa. Allah'ın hakkında konuşsa bana ne? Peygamber'e konuşsa bana ne? İşte. Neler dediler, neler demiyorlar. Hele o ilahiyatçılarda ne laflar var. İslamoğlu çıktı şimdi. Peygamber namazı diyor. Cebrail'den öğrenmedi. Yahudilerden öğrendi diyor. E işte görüyorsunuz ya. Ahmet Hakan çıkarıyor. Allah'tan çıkarıyor da adamın ne mal olduğu meydana çıkıyor. Yani şu şeyi görüyor musun ya? O Aziz Bayındır ne laflar söylüyor. Ne laflar ediyor ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Mevlana'lara, efendim, Yunuslara, Evliyaullah'a. Ne laflar söylüyor? Moğol ajanı diyor Mevlana'ya ya. Moğol ajanı diyor. ne kutsalımız kaldı, ne ecdadımız kaldı, ne vatan sevgisi kaldı. Şuur diye bir şey kalmadı. Çünkü cehalet var. Milleti cahil ettiler, bilgisiz bıraktılar, kültürsüz bıraktılar. Ondan sonra internetten, Google'dan bilmem neden derme çatma. Adam orada yazan PKK'cı mıdır? Mezhepsiz midir? Kitapsız mıdır? Dinsiz midir? Hiç de belli değil. İnternetten bilgi alınır mı kardeşim ya? İnternette yazanlarla insan yönlenir mi ya? İşte bu cehalet sizi ne hale getirecek? Bana neneme lazım? Efendim, vatan mı gidiyor? Memleket mi bölünüyor? İlahiyatta kader mi inkar ediliyor? Tarikatlar da susmuş. Cemaatler de susmuş. Herkes kendi peşine düşmüş. Birçok cemaatlerde, tarikatlerde ben bu hassasiyeti göremiyorum. Adam sahabeyi sevmem diyor, adama hala yazı yazdırıyor. Türkiye'nin en meşhur ehli sünnet tarikatlarından biri. Yahu haber gönderiyorum, yapmayın etmeyin, sahabeyi sevmeyin, İmam Rabbani Hazretleri neler söylüyor, bu adama nasıl yazdırırsın, sana ne, size ne diyor ya? Biz diyor onun eski yazılarını alıyoruz, eskiden bozuk değildi diyor. Eskiden bozuk olmayınca eski yazılar alınıyormuş. Siz böyle bir mezhep gördünüz mü? Bu da yeni çıktı. Ya adam şu anda da eskiden de öyleydi canım. Eskiden daha bozuktu da. Bunlar böyle. Öbürü diyor ben holdingleşiyorum. Öbürü diyor ben teşkilatlanıyorum. Beriki diyor ben şimdi bu davaya şeye giremem. Bu reddiye işlerine giremem. Beriki diyor ben isim veremem. Adama ehli sünnet dedim bir şeyi kurun. İlahiyatta Müslüman hocalar var. Bir ehli sünnet birliği kurun. O da büyük profesör. Bana demez mi ki Allah bize Müslüman dedi. Ehli sünnet demedi ki kardeşim. Aa dedim kusura bakma ben yanlış yere gelmişim. Ben de babası ihvan falan diye bizim orada ders almış falan diye ben de zannettim ki adamın bir ehli sünnet hassasiyeti var. Müslüman olsun diyor ne olursa olsun. E Müslümanım diyor. Ebu Bekir Sıddık'a sövüyor. Ayşe anamıza sövüyor Şia. Ne yapacağız şimdi? E Müslümanım diyor bu Vehhabiler. Bütün evliya Allah'a kafir diyor. Bütün zikir ehline kafir diyor. Resulullah'tan şefaat çek kafir diyor. Ne yapacağız şimdi? E bu ilahiyat Müslümanım diyor. Birçoğu kader yok diyor. Amentü beşe indiriyor. Ne yapacağız şimdi? Ben nereye gideceğim ya? Ne yapacağım ben? Gele gele gele Eskişehir'e kadar geldim işte. Eskişehir'de durayım artık. Eskişehir beni tatmin etsin. Biz söz veriyoruz. Bu cihat emri bil maruf Allah için bu dine hizmeti biz üstleniyoruz, Allah için söz veriyoruz desinler. Ben de daha ileri gitmeyeyim. Daha ileri ne olacağımız da belli değil yani işte. Burada duralım artık şimdi. Yeniden geri dönelim, bir daha buraya geliriz. Düzeltelim bu işi beraber. El-kâimûne yevve izin bil-kitâbi ve sünnet. Yahu hala bana diyorlar ki, hoca efendi isim verme. Yahu isimsiz mektup adrese gider mi? Ben bu İslamoğlu'nu demeseydim bu milletin çoğu kadınlar çarşaflılar İslamoğlu'na derse gitmiyor muydu ya Fatih'te? He? Ben Halit'in Karaman demeseydim siz ne bilecektiniz bunun bu kadar yanlış fetvaları? O Mustafa Öztürk'ü demesek, o Mustafa Karataş demesek mütevatir hadisleri inkar ediyorlar, ehli sünnetin metnini inkar ediyorlar. Bizim bugün cihadımız evvela namazdan da önce, abdestten de önce ehli sünnet inancını düzgün kavramaktır. Bir insan ehli sünnete göre itikadı yoksa teheccüd de kılsa boşuna. Hazreti Ali'yi şehit eden sabaha kadar teheccüd kılıyordu yani. IŞİD, El-Kaide, IŞİD zihniyeti nedir? Hariciler nedir? Oradan camide adamı öldürüyordu. Çıkınca da efendim bir hurmanın parasını veriyordu ve hatta adamdan adamın sahibi yoksa geri dönüyordu. İlla helal et bilmem ne. Yani adamın kanını helal görüyordu. Hurmayı haram görüyordu orada. Yere düşmüş hurmayı. Veya atılmış hurmanın sahibini arıyordu. Orada adamı bırak. Hazreti Ali'yi şehit etti bunlar. E o zaman ehli sünnet itikadı olmayanlar da mutlaka yarın ahirette cehenneme girecekler. Küllüm finnâr illâ vâhide. 72 fırkanın hepsi ateştedir. Bir fırka müstesna. İbn-i Macadisi'dir bu ya. E mektubatta geçiyor bu. İmam Rabbani Hazretleri beyan ediyor. Biz şimdi evvela imanımızı gözden geçirelim. Ehli sünnete göre imanımızı kontrol edelim. Ondan sonra bu imana insanları davet edelim. Amel imandan bir cüz değil. Nur bakımından kuvvetlendirir. Cüz değil. Biz Maturidi Hanefi'de cüz değil. Dolayısıyla namaz kılmayan kafir olmaz. İşçi ise kafir olmaz. Yeter ki haram olduğuna inanırsa. Ama mütevatir hadisleri bile inkar etse kafir olur. Mütevatir hadisleri inkar küfürdür. Nasıl bu milletin imanını koruyacağız? Yahu zaten ilahiyatçılardan nasıl koruyacağız ha? Papa'dan değil, Vatikan'dan değil, haham başından değil. Biz bu milletin imanını bu ilahiyatçılardan nasıl kurtaracağız? Derdiniz bu ya. Ya hocam herkes böyle biliyor, böyle gidiyor, sen böyle gidiyorsun. Ne ben böyle gidiyorum? Şu anda Türkiye'de bütün ehl-i sünnet ulema aynı benim görüşüm dedi. Fakat mübareklerin sesleri çıktı. Yoksa bunlar azınlığın azınlığın ekalliyetinde kalırlar. Bu ilahiyatın tümünü toplasan. Türkiye'de dünya kadar ehl-i sünnet cemaat var ve alim var. Velakin işte ben borazan gibi, ciba gibi, başı gibi bağırıyorum. Ben vazifemi yapayım da. Siz de burada buna yardım edin inşallah. Hizmet edin bu tebliğe. Allah canınızı, malınızı satın aldım diyor. İnne Allah iştara minel müminin enfusehum ve embalehum bennelum cennet. Ben inananlardan. Mümin misiniz? Elhamdülillah müminiz. Maturidi'de inşallah demek yok. İman işinde inşallah denir mi? Denmez. Müslümanım derken inşallah Müslümanım denir mi? Denmez. Elhamdülillah Müslümanız. Peki. Mevla da buyuruyor ki sen müminsen ben de senden malını canını satın aldım. Sen de diyorsun ki ya Rabbi ne zaman aldın evrak nerede? Evrak nerede diyorsun. Mevla da buyuruyor ki kalu belada aldım. Siz sözünüzde devam ettiniz. Birçokları sözünü bozdu, kafir oldu, münafık oldu. Siz kalu bela sözünde durdunuz. Ben orada sizden söz aldım. Peki neye karşılık? Ben ne levmul cennet. Malı ben verdim, canı ben verdim. İstesem karşılıksız da alır mıyım? Sahibi olduğuna göre karşılıksız alırım. Ama buyuruyor ben karşılıksız iş yapmam. Ben karşılığında size cenneti söz verdim. Ebedi sonsuz nimet. Şu dünyada size ufacık bir iyilik yapan 40 sene karşılık bekliyor ya. Acı kahvenin 40 yıl hatırı var. Şeker koyarsa 80'e çıkar ya. Yani kardeşim şu millet anam babam bile kusura bakma sıkışınca ne diyor? Ben seni bunun için mi büyüttüm? Yani ne demek? Biraz beni gör oğlum demek yani. E şimdi anam babam dahil kusura bakmasınlar. Hepimiz onlara medyun şükran ama Mevla'dan başka karşılıksız iş yapan nimet veren yoktur. Karşılıksız veren Allah'tan gayri yoktur. Herkesin bir beklentisi var. Ben sizin Rabbinizim, malı canı ben verdim. Ama diyor, ben istesem karşılıksız alırım ama ben yine de size cenneti söz verdim diyor. Şimdi Allah'ımızın işi öyle bir şey ki, yani adam bir köşk yapıyorsun, saray yapıyorsun, işte katır trilyon dolar, bilmem ne, dünyanın en güzel bir şeyi. Ondan sonra adamın birini alıyorsun, efendim, diyorsun ki, efendim sana burayı arz ediyorum alır mısın? Diyor ki benim diyor, nerede param var diyor. Bir şeyim yok mu diyor. Tamam diyorsun efendim. Adamı da adama para veriyorsun. Diyorsun ki al bu parayı. Ondan sonra da diyorsun ki al bu da bu kadar bu para kadar. Ondan sonra üstüne fazlalık da kalıyor yani. Biraz fiyatı düşük tutuyorsun. Adamı ev bar sahibi yapıyorsun. Şimdi bu adam neyle aldı burayı görünüşte? Parayla aldı. Yani biz de cennete neyle gireceğiz görünüşte? İman ve ameli salihle. E parayı kim verdi? Allah-u Teala. Canı kim verdi? Allah-u Teala. İmanı kim verdi? Allah-u Teala. Bizden akıllıları İslam'a iman edemiyor. Bizden zenginleri hidayet bulamıyor. E bize mi nasip oldu bu iş? Allah'ın lütfu keremine. İman ameli salihi veriyor kurban oldu. Ondan sonra dedi ki iman ameli salihin karşılığında da al sana cenneti söylüyor. Cenneti yaratıyor. Bunu alır mısın diyor. Biz dedi ya Rabbi buna paramızı nasıl alacağız? Al da sana iman ameli salih nasip edeyim diyor. Bunun karşılığında da bunu veriyor. E şimdi bizim burada yaptığımız bir iş var mı ya? Hepsi Mevla'nın lütfudur. Şimdi Efendi Hazretleri buraya şöyle mana verildi. Yani bir insan efendim sakal bırakmak diyelim farz, uzatmak sünnet, tıraş vurmak haram misal. E bana, kim karışır bana ya? Ben istedim ki benim suratım değil mi? Ama senin suratınsa kulağını da kes. Kardeşim sana demiş ki bu senin uzvundur. Kulağın neyse sakalın da senin uzvundur. Bir adam bir adamın sakalını zorla kesse, berberler için konuşmuyorum. Berber adam kendi gidiyor. Bir adam bir adamın sakalını zorla kesse İslam'ın fıkhında uzuv diyeti ödeyecek. Erş, uzuv diye, yani aynı kolunu kesmiş gibi ceza var. Çünkü neden? Sakal erkeğin uzvudur. E şimdi, ya Allah benim suratıma ne karışır? Tövbe ya Rabbi. Efendim, şunu giymeyeceksin diyoruz. Ya Allah benim kıyafetime ne karışır? Nasıl oluyor bu? Şununla evlenemezsin diyor. Bu senin süt kız kardeşin diyor. Nasıl süt kız kardeşim oluyor diyor ya. Nasıl oluyor? Anan emzirmiş onunla. Efendim haram oluyor. Niye haram oluyor diyor. Kız kalkmış dayısıyla evlenmeye ya. Getirdiler müftülüğe. Timurtaş Hoca anlatmıştır Ahmet. Ya kızım dedim diyor. Bu senin dayın diyor. Ama ben onu çok seviyorum demiş. Ya sev de yavrum böyle şehvetle dayı sevilir mi dedim diyor. Buna evlenmen haram şudur. Kim haram etti ya Allah'ım? Sen Allah'a inanmıyorsun. İnanıyorum diyor. Ama Allah ne karışıyor dayımı sevmeme dedi ya. Şimdi bu Allah benim dayımı sevmeme ne karışır diyen kızın cahilliğine şaşırdınız ya. Suratıma ne karışır diyen de aynı. Faizime ne karışır diyen de aynı. Efendim ayağıma başıma ne karışır. Aynı, bunun farkı yok. Şimdi Efendi Hazretleri şöyle derdi. Allah Teala karışıyor. Hanımına da karışıyor, sana da karışıyor. Hayatına karışıyor, tarzına karışıyor, giyimine karışıyor. İslam'da, ayetlerde, hadislerde bütün bunların beyanı var. Çünkü sen onun kulusun ya. Efendi derdi ki yani, bu ate göre sen cennetine karış. Allah malını, canını satın aldı mı senden? Aldı. Biz Allah'a malları, canları sattık mı? Sattık. Şimdi 40'ta bir zekat koydu mu bize? E koydu. Karun ne dedi? Karun evvela Müslümandı. Tevrat'ı da ezbere bilenlerden. Bir rivayette Allah'ın kelamını duyan 70 kişiden biriydi. Musa Aleyhisselam'ın seçtiği. Ne oldu sonra Karun? E zekat çok geldi. Zekat niye çok geldi? E adamın mallarının, hazinelerinin, anahtarlarını develer taşıyamıyorsa, Kur'an'ın tabiriyle, şimdi size 40'ta bir kolay gidiyor. Adam diyor ki ben diyor her sene zekatımı kuruşu kuruşuna veririm. Hacı abi senin zekatın kaç lira? 250 lira. 250'yi ben de kuruşu kuruşuna veririm. Öbürünün zekatı kaç lira biliyor musun? 250 bin lira. Öbürü 250 milyon zekatı olan var. Şu anda sıfırları atmış vaziyette konuşuyorum ha. 250 milyar zekatı olan adam var. Acıyalım mı şimdi buna? Ulan neyine acıyalım? Bunun 40'ı kaç ki 40'ta biri bu kadar ediyor. Neyine acıyacağım senin ya? Ama kardeşim 250 lira kolay. 250 bin lirayken 250 milyon zekatı olanın vermesi hemen hile-i şeriyeler başlıyor. Hanım diyor sene dolmadan sana vereyim. Öbürü ona veriyor. Ona üzerinden girmeler, çıkmalar, hesaplar. Kimi kandırıyorsun? Ondan sonra Karun da zekattan zorlandı. Zorlanmaz mı? Karun'un zekatı ne kadar biliyor musun? Şu anda dünya devletlerinin tümünün bütçesi kadar zekatı vardır belki. Hazinelerinin anahtarını develer taşıyamıyor, anahtarları. Her yer hazine. Altın yapmış kumları, şeyleri ve kimya ile. Herif. Şimdi dedi ki bu Musa da çok oluyor dedi ya. Malıma karışmaya başladı dedi. Bak Musa kim? Aleyhissalatü vesselam, Allah'ın peygamberi. Bu ne demek? Peygamber ne karışır demek? Allah ne karışır demek? Peygamber vahiy getiriyor. Ne oldu? Allah benim malıma ne karışır? İşte bu iş böyle. Başladı mı gidiyor. O diyor malıma ne karışır, o diyor suratıma ne karışır, o diyor karıma ne karışır. Karınsa senin, karınsa senin kulun değil ki kardeşim. Allah Teala diyor şuna gösterebilirsin, şuna gösteremezsin. Şununla bir odada oturtabilirsin, şu mahremi olmayanlarla oturtamazsın. Öyle mi? Şu vakitlerde cinsi ilişki yapabilirsin, şu günlerinde adeta de yapamazsın. Şu bölgeden cinsi münasebet yaparsın, ters ilişki yapamazsın. Allah benim karıma ne karışır? Ne diyeyim ben sana şimdi? Sen desene ki ben Müslüman değilim kardeşim. Bu ayet diyor ki inananların mallarını da aldım, canlarını da aldım. Sattın al. Sattık mı? Sattık mı? Ben sattım. Çünkü karşılığında çok beklentim var. Ben sattım. Ya Rabbi bozanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Sen bozmazsın. Bizi alışverişi bozanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Bozan kaybeder. Allah bir şey kaybetmez kardeşim. Bak onun huzuruna gidiyoruz. Bu gece ölebiliriz. Hepimiz ölebiliriz. Sen neyine güveniyorsun? Ben onun için Efendi Hazretleri derdi ki sen cennetine karış. Malını canını Allah'a teslim ettin. İslam'a göre kullan. İslam senin zaten malını canını söküp almıyor ki. Seni insan gibi yaşatıyor. E cennetine karış ne demek? Cennete gidersin ya Rabbi dersin. Ya sen bana cennette söz verdin. Ve fiyama ateşte iyilen fusübete lezzülâyü. Canların çektiği, gözlerin lezzetlendi. Her şey cennette var. Benim de canım ne istiyor? Ne istiyor ey kulum? Ben çok at binmeyi seviyorum. En nefis, en kıymetli atlardan istiyorum. Niye bu cennette at yok ya benim binmem için? Ha sen buna karış diyor. Eğer sana istediğin at verilmiyorsa konuş diyor. Çünkü neden sana diyorlar ki canını malını aldık, cenneti sana verdi. İşte iblis Allah ile Celle Celaluhu bizim aramızdaki bu pazarlığı bildiği için Allah Teala'ya müracaat etti. İblis Allah'a müracaat ediyor, hala da edebiliyor yani. Mevla Teala en kızdığı kul iblis. Ama o bile bir şey söylerse konuş bakayım diyor. Onun için biz Müslümanız, bizim duamıza da reddetmez, merak etmeyin yani. İblis dedi ki ya Rabbi dedi, bir arzu halim var. Buyur dedi. Şimdi dedi sen bu milletin, Müslümanların malını, canını aldın ya. Evet, cenneti söz verdin ya. Tamam. Fakat dedi bunlar sözlerinde durmuyorlar. İkide bir pazarlığı bozuyorlar. Onun için ne olacak? Sen dedi bunları bana sat dedi. Çünkü dedi bir müşteri bir malı aldığı zaman, sonra aldığı malda ayıp çıktığı zaman, kusur çıktığı zaman o malı geri verme hakkı var. Allah'a da fetva üretiyor. Sen de dedi bunların dedi günahsızı yok, kusursuzu yok. İkide bir sözünü bozan çok. Bunları sen en iyisi bana sat. Yani cehenneme almak istiyor. Çünkü dedi bunlar sözünde durmuyorlar. Mal ayıplı çıktı diyor. Mal ayıplı çıktı diyor. Allah Teala da o zaman ona şöyle buyur. Rol beyanda yazıyor bu. Ben rüyada görmedim yani ha. Allah Teala da ona buyurdu ki ey iblis sen benim şeriatımın cahilisin. 20 bin sene meleklere vaazlık ettin ama fıkıhtan haberin yok. Fıkha göre bir müşteri malın ayıbını bilerek bile bile alırsa geri verme hakkı yok. Sana şimdi gittin bir araba alma. Arabanın sahibi dertlediyse ki bu arabanın vuruğu var, çırığı var, çarığı var. Sen de dedin ki ne olursa olsun bana cazip geldi. Ondan sonra bir daha getirip de vuruğu var diyebilir misin? Diyemezsin. Onun için ben dedim Mevla, bunların arada sözü bozacaklarını, günahta işleyeceklerini, canlarının, mallarının ayıplı olduğunu, niyetlerinde karışık olduğu, ihlasları bozuk ol. Ben bunları bilerek aldım, cenneti de bunlara söz verdim. Artık bilerek aldığım için geri veremem. Bunlar bende kaldı Mevla buyurdu. Bunlar cennetliktir. Müminler cennetliktir. İblisle böyle durum ol. Şimdi Mevla bizi iblise satmıyor. Canımızı cehenneme atmıyor, satmıyor. Ne kadar da günahımız olsa bunu bile bile kabul ediyor. Tevbe kapısını açık tutuyor. İnsan da biraz utanır yani. Genel manada biraz sözde durmak lazım ya. Tam duramasak. Onun için bu satışı bozan zarar eder. Cenneti kaybeden ebedi husrana gider. Hiçbir şey kazanamaz. Dünya zaten biter. Onun için zaten beş para etmeyen malını canını ver de baha biçilmeyen ebedi cennetleri al. Avanaklık etme, enayilik etme. Sana böyle bir alışveriş, cazip bir satış kim teklif etti bugüne kadar? Anam babam vermez böyle bir mal ya. Cenneti veriyor senin gibi adama. Benim gibi adama. Bizim namazımızdan ne çıkar ya? Bir namaza duruyoruz Allah'tan başka her şeyi düşünüyoruz ya. Yine de o namazı kabul ediyorum diyor kurban oldum sana. Yukatilune fî sebîlillah. Madem ki benim dostlarım, mümin kullarım mallarını canına sattılar, artık onlar Allah yolunda savaşırlar. Tam da bu Afrin operasyonundaki gecede bu ayetler okundu. Allah o mücahitlere yardım eylesin. Amin. Evet, feyaktülüğüne kafirleri katlederler, din düşmanlarını, vatan düşmanlarını kahrederler ve yüktülüğüne icabında kendileri de şehit düşerler. Bu işin sonunda şehit olmak da var. Zaten o yola giren şehit olmayı göze almış demek. Seve seve. Ba'den aleyh hakka. Ben size söz veriyorum. Allah'ınız olarak vaat ediyorum. Benim sözüm haktır ve gerçektir. Fit tevratü vel incili vel Kur'an. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da 104 kitapta bu sözleşme yazılmıştır. Müslüman olun, iman edin. Benim dediğim şekilde yaşayın. Malınızı, canınızı benim gönderdiğim şeriatın, İslam'ın buyurduğu şekilde yönetin. Sınırları aşmayın. Cennetinizi gelin alın. Ben sözümü bozmam diyor. Ve men efa bi ahdi minallah. Sözünde Allah'tan daha çok duran var mıdır? Kim olabilir? Kim sana bir söz verse, sen onun için bir fedakarlık etsen, sözünde durmama ihtimali var. Kim olursa olsun herkeste bir dönme ihtimali var. Ama bende yok Mevla buyuruyor. Benim gibi bir ahdine vefalı buldunuz mu siz? O halde festebşiru bibeyaykumul lezî bâyâtum bih. Yaptığınız alışveriş mübarek olsun. Bu alışverişinizin neticesiyle müjdelenebilirsiniz. Cennetler sizin olsun. Allah'ın rahmetleri sizin olsun. Bundan dolayı kalbiniz mesrur olsun. Ve zâlike huvel fevzül azîm. En büyük kurtuluş budur. Cennete girebiliyor musun? Cehennemden canını kurtarabiliyor musun? Hele bir de çoluk çocuğunla sevdiklerinle buluşabiliyor musun o cennette? Daha başka ne arıyorsun kardeşim? Dünyada neden kanserden kurtulsan ülserden gidersin. Ülserden gitsen kalp krizinden gidiyor. Kalp krizinden kurtulsan zelzeleyle gideceksin. İlle gideceksin. Yani dünyanın neyinden kurtuluyor? Ölümden mi kurtulacaksın? Hastalıktan mı kurtulacaksın? Yaşlılıktan mı kurtulacaksın? Her an en zengin adam bile fakir olma tehlikesine şu anda maruzdur. Dünyada herkes. Bir anda aziz eder, bir anda zelil eder, bir tersine çeviriyor. Görmüyor musun bir depremde 100 dairesi olan adam dilenci oldu. Ya ertesi sabah. Siz ne kurtuluşu arıyorsunuz, ne ticareti arıyorsunuz? Al da sana ticaret, benim dinimi doğru yaşa, ebedi cenneti verin diyor. E dünyada da hakim edeceğim diyor. Ecdadımız etmedi mi ya? Onlar Allah için yaptılar, ganimet için yapmadılar. Ama Allah Teala dünyayı da onlara ganimet verdi. E şimdi biz niye onların torunları böyle rezil olduk? E sorun burada Allah'ın dininde mi? İslam'da mı, Kur'an'da mı? Sorun biz torunlarda. Torunlar kötü döller olduk. فَخَلَفِنْ بَعْدِمْ خَلْقُنْ Kötü döller türedi diyor peygamberlerin ardından. Kötü döl olmak için ne yapacağım? Ben Osmanlı'ya mı sövüyorum, Selçuklu'ya mı sövüyorum? Sövmene lüzum yok kardeşim. اَضَعُ السَّلَاتَ Namazı zayi ettiler diyor. Sen namazı zayi ettiğin zaman ecdadına kötü varis oldun. Cemaatle namaz mı kaldı? Tatil erken mi kaldı? Beş vakit namaz mı kaldı ya? وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Canları ne istiyorsa... Efendim, istediği gibi giyin, istediğin gibi kuşan, istediğin kızla otur, istediğin erkekle konuş. Kimin eli kimin cebinde, helal belli değil, haram belli, bir şey yok. Canının istediğinin peşine gittiler. Ve sevfe el kavne gayya, yakında cehennemin gay kuyusuna, Türkçe'de gayya diyorsunuz işte, gay kuyusuna kavuşacaklar diyor. E kötü döl olmak için illa ecdadına sövmek lazım değil. Yani şu memlekette yaşananlar, şu vatan hainleri ecdadına sövenler varsa... Burada senin bir kabahatin yok mu ya? Bu memleketi bu kadar bölmek isteyen vatan haini bu memlekte çıkıp konuşabiliyorsa sen doğru Müslüman olmadın da. Sen düzgün Müslüman olsan onları da adam ederdin belki. E şimdi sen bir bozuk o bir bozuk böyle ol. İki bozuktan bir düzgün çıkmaz yani. Tevbe kapısı açık arkadaşlar. İlla men tevbe ve tevbe eden müstesna, iman eden müstesna, salih amel işleyen müstesna. Onları kurtaracağım diyor. Geçmişlerini affedeceğim diyor. Yeniden izzetlerini, devletlerini, şevketlerini, kuvvetlerini iade edeceğim diyor. Kur'an bütün ayetler bunu söylüyor. Tevbe kapısı açık. Ümit kesilmez bizden. İnşallah bu nesil, yeni bir nesil gelir de ehli sünnet üzere. Vatanla milletine sahip çıkar. Çünkü ehli sünnetine sahip çıkarsa vatanla da çıkar. İtikadına sahip çıkmaz, vatanla da çıkamaz. Bitti. Adamın itikadı bozuk zaten. Ne olacak, ne farkı var diyor ya. Gelsin Yahudi diyor yönetsin diyor ya. Ermeni yönetsin ne fark eder diyor canım. Özgürlük var diyor. Seçimi kazanan gelsin diyor bilmem ne bilmem. Ne seçimi kazanacak? Adam seçimle mi geliyor? Adam işgal ederek geliyor. Onun için mutlaka bu alışverişte kurtuluşa ereceğiz. Ama şimdi cihad edenler dedik. Kıtal edenler dedik. Allah mallarını candan satın aldı dedik. İlla da bu ne dedik? Kılıç cihadı değil, süngü cihadı değil, top tüfek cihadı değil. Çünkü ayet ne diyor? Kimdir o canlarını, mallarını Allah'a satanlar? Kimdir o karşılığında cenneti alanlar? Ettaibun. Şimdi bak burada hiç harp yapanlar gelmiyor. Bak dikkat et. Bakın şimdi sıfatları peşindeki ayet. Hoca Efendi onu da okuduğu için okuyorum. Tevbe edenler diyor. Bir daha yapmamak üzere niyet edenler. Kulakları varsa helallik isteyenler, iade edenler. Yoksa adam ölmüşse varislerini bulanlar, sahibini bulamıyorsa onun adına sadaka verip sevabını hediye edenler vesaire. Tevbenin usulü var. Diğer sohbetleri de dinlemek lazım. El-abidûn, kulluk edenler, ibadet edenler. Yani işte namaz kılmayan da kulluk olur. Oruç tutmayan da kulluk olur mu? Zekat vermeyen de kulluk olur mu? Es-sâihûn, oruç tutanlar diyor. Bu seyahatten geliyor ama siyahati ümmeti sıyah. Ümmetimin siyahati oruçtur diyor hadis-i şerif. Tefsir ettiği için. Seyahat Allah için tabii Emni Arfa gezenler vesaire mağaz çıkabilir ama tefsirlere bakacağız. Hadise bağlı kalacağımız için oruç tutanlar diyor buna. Er-râki'ûn, rükû edenler. Es-sâcidûn, secde edenler. El-âmirûn bil-mâruf, iyiliği emredenler. Ve-nâhu'n-âl-münker, Allah'ın yasaklarından insanları engellemek için gayret edenler. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah'ın koyduğu sınırları geçmeyenler, yaklaşmayanlar, muhafaza edenler. Evlilikte sınır koymuş, oturma kalkmada sınır koymuş, giyim kuşamda sınır koymuş, yemede içmede sınır koymuş. Her şey yenir mi ya? Adam masasında domuz, o da diyor ki bana ne, kocam isterse domuz yesin diyor. Ya şimdi böyle bir Müslüman bir aile domuz yenir mi ya? Hani bilmeden millete ne domuzları yedirdiler, ayrı dava da. Bilerek bir Müslüman domuz yer mi ya? Demek ki Allah sınır koymuş. Allah benim ne yediğime ne karışır. İşte geldik aynı konuya şimdi. Ben diyor sınırlar çizdim diyor. Madem benim kulumsun, Müslümanım diyor. Müslüman demeyenin diyor ipini koyverdim diyor. Cehenneme kadar yolu var diyor. Ama Müslümansan benden alışverişim var. Cenneti söz verdim sana, sözünü bozma. Ey Müslüman, alışveriş yapıyorsun. Bu faize girer mi girmez mi? Ben faizli muameleler diye bir kitabım var. Bir okusanız işlerin çoğunda faiz karışıyor. Yani misal, şimdi ben alışveriş yapıyorum. Ben bir kızla evleneceğim. Bunu evlenmem caiz mi değil mi? Öyle mi kardeşim? Neyin oluyor? Bilmem neyin oluyor. Süt kardeşim mi bilmem. Neyse yani. Her şeyde hudut koymuş. Herkesle evlenebilir misin? Her şeyi yiyebilir misin? Her kumaşı giyebilir misin? Erkek ipek giyebilir mi? Erkek altın takabilir mi? Onun için benim sınırlarımı korursanız ben de dininizi, imanınızı korurum, vatanınızı korurum, canınızı, malınızı korurum ve sizi cennete dostlarımla beraber kavuştururum. Ve beşşiril müminin. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem bu sıfatları takınan o iman eden müminleri müjdele. İnşallah aşrın sonu müjdeyle bitmiştir. Afrin operasyonundan da hayırlı haberler alacağız inşallah. Bizler de İslam'ı yaşamaya söz verdik. Allah'ımız sözümüzde durmayı bize nasip eylesin. Hayırlara muvaffak eylesin. Şerlerden muhafaza eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Rızasıyla, likasıyla, vuslatıyla mesrur eylesin. Amin diyen dillerinizi nâr-ı cehennemden azad eylesin. Şümbarek meclis dağılmadan cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin. Boyunlarımızı cehennemden azad eylesin. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eylesin. Ordumuzu mensur muzaffer eyleyip vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eylesin. Allah'ım daha nice meclislerde fazl-ı keremiyle, sıhhat-ı afiyetle sohbetlerde buluşmayı bizlere de nasip eylesin. Külliyenizi de seneye kadar bitirmenizi nasip eylesin. Yardım edenlere yardım eylesin. Yardım edenleri ziyade eylesin. Borçlarını ödeme kolaylığı ihsan eylesin. Ve seneye de tekrar külliye açılışında buluşmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Ne hayırlı muradınız varsa Allah'ım şu meclise geldiğiniz adımlarınız, kadın erkek attığınız adımları hac, umre sevapları ihsan eyleyin. Amin. Buradan dağılmadan evvel hayırlı muratlarınızla dönmek nasip eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Teslimen kesirem elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi meşâhına kez. Efendim bağımız hâsa ve lâ ruhel. Şeyh Edip Ali Efendi ve lâ ruhel. Yunus Emre Kattesallahu esrarumul aliyye velâ rahmetullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ilâ ruhem vâtil müslühine ve vâtil cemaatil hâdırîne. El-Fâtiha.